تعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين واذان من الله ورسوله واذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقودوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفسر الآيات لقوم يعلمون وإن كسوا أيمانهم من بعد عهدهم وتعانوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكسوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم جزاك الله سورة توبہ مدنی سورت تے نزولان یو سل دیار رسم دے سورة مائدین بعد نازل شو دے دین رسط یو سورت نازل شو دے بسا سورة نصر اذا جاء نصر اللہ الفتح ترتیباً نہم دے دا قرآن پر ترتیب کی دا مصحف سورت انفال پسے لگوالے شعر دی سورت آدمخ سورت پر مینس کے بسم اللہ نیشتے تاسو گورے نو بعد ویل چې دواړه یو صورت دی دی وجې پکې بسم الله نه لګوله او بعد وی دا جدا جدا صورت دی بسم الله نه لګوله خو جدا کړه او بعد وی دا جدا جدا دی ادای د پردو جدا کړه بسم الله پکې نه لګوله او دا بسم الله ول نه لګولې نو یو وجه خدا دا چې دا نبی اسلام طریقه دا و چې صورت به اخلاص شم بل صورت به شروع نبی اسلام بسم الله ویلا نو کاتبی نو بسم الله ولی کلا مطلب چې دا صورت اخلاص بل شروع کیږي بسم الله را فرض پسل دا چې صورت جدا کی بل صورت شروع کیږي یا تبرک ته پاردا واد وی بسم الله صورت جز دار صورت امام صاحب وی چې نه جز نه ده د فرض پسل یا فرض د مبارکات ته یو خدا وجه چې نبی اسلام نو ویلی چې نبی اسلام یو کار نی ویلی ابا نکه او چې سره ځان نه بدا جوړې دي کیسه بدی رکھدا بدی چې نبی اسلام نه کړې او انکار هونه نبی اسلام کړ انکار کړ دي ویلې نه نو بس نه به کې نفعل ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم ونترك ما ترك رسول الله صلی الله علیه وسلم من غیر نسیان من کو هغه چې پیغمبر کړی نبی اسلام کوم نی کړ من کو چې کوم نبی اسلام غلې پات شو دي هغه مونږ بس پریدو ترک ما رسول الله صلی الله علیه وسلم پری خدل نبی اسلام سنت کفای علی ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت پری خدل دی وشي چې نبی اسلام پری خدل دی پری خدل سنت دی چې نه دې کړي او لکه څنګه چې نبی اسلام یو کار کړی او دا غي کول سنت دی نو چون کې نبی اسلام نه کړي وې منه خو نه کړي نو منه خو نه کړي خو لکه نه دې کړي کنه د منه چې منه کوي خو هغه بسنه جواز خو کنه صحابو چې کار کو سنت یې جواز کاری دو ځکه به منع کړي خو چې نبی صحابه د سره کړی نه دی نبی صاحب سم نه مطلب چې د سره جواز گنجائش نشته د لومباره د دویم درېم خیرات یا سلویختی وغیرہ وغیرہ نو که څوک بد کار دی او بد کار دی ولا کلمه لیکل څه بد کار دی بسم الله به لیکل وکړ برکت د برکت لا پر دی نولس حروف دی قریبا تقریبا د قران نه چوړم د خلاصه هم ده لیکل به وکنه خو صحابه و تعلیم داس میرا شو چې کوم کار نبی اسلام نه کړ هغه نه کړ اگر کاغه شیخ کولم کاری داس ته دل دی خام نو رب دې سو د مخ کې سره مخ کې قاعده د میدان بیان شو نو دلته کې اعلان تهدیدات د جهاد تیزی ور کول د 8 نمبر 7 8 9 10 11 12 وغیرہ کې تحزیزات تیحی زواد یہ زواد علی پتی تحزیز لکی تیز دولتا یو تحدید دے تحدید زجر رٹنا یو تحدید دے حد شمیر یو یو لفظ سے دیتا با خیال کا ہوئے تو تحدید پر دیکھیں تیزوال اور جہاد دفارا دیو جور پسی یا بلا مانا بل رب یا مخی صورت کے اعلان دے جہاد دے قتال ہو وقاتنو حتر تکون فتنہ تو دی صورت کے آقا فرقی بیانو لے چیز طرف جہاد کی گی دیو جنہ رو پسیر آڑا بلا وجہ یا مخی صورت کے نمبر 60 کی ویلی چے لا تعلمونہم تا سپل دشمنان نفی جن تا تو صحاباب نبی اسلام ٹولی ویلی دلتا آیت نمبر 101 کہ لا تعلم میں پیغمبر تن پی جانے مدینی منافقان خاص کر نبی اسلام نے نفی کول دیو جو اور پسیر آیا بلا ہو جان مخ کی صورت کے آیت نمبر 41 کے بیان دا تقسیم دا غنیمتون ہو شو نو دیو صورت کے آیت نمبر 65 کے تقسیم دا صدقات ہو اگر تا اتم اسعار پی بیانو چی دی کے بیور کے پینزم دا صدقات ہو تقسیم اشپا گم ربط یا مخ صورت کی سر کو اصلی حدا تھا بیتکم بینکم تو دی صورت کی براعات دا غیار و نفاول کی چھے جوڑ راولی گورے ارچہ سرنا ارچہ سرنا گورے بعد میں بائی کاٹوں کے بیا دیو جنور پسیر آڑا یا بل ربط یا مخ صورت کی نمبر 60 کی وی یا عدو لما ستاتم تیارے ہو کوئی دیر صورت دی وصر تھی گی دلتا زجر کئی آغا چاہتا چی تیارے ہم نکے آپ نامر چی آدیس منافقا چی لئی تیارے ہم نکے ولو اراد الخروج لعد له عدته لكن كره الله بعثه فثبت وقيل قدوم اكمل قائدين 46 نمبر آیت کے اتم رب قیامت کی ضرورت کے واقعہ بدر وا دوسری صورت کی بلا واقعہ جنگ خود عز و حنین آیت نمبر 25 کے دیو جن اور پسیرا ہے بلا وجہ مکی صورت کے وچ مشرکان موز بے فائدہ نمبر 35 کے 15 درش کے ندل تا وئی جمعتون سر جوڑے آیت نمبر 18 کے جمعت سر جوڑے مشرک بیانو عجت سر دے داخو عمال برباد دی بلا وجہ یا مخ صورت کے قائدی دا میدان دا جہاد نو دی دا دی صورت کے دا منافقان صفات بیانو چی دی سستی کئی پا قائدو باندے عمل نہ کئی نور وجشتے پا داڑی لس چکا نا پورا شو امتیادات دا صورت صورت ممداد دے پا بیان دا پیر کو ربعا آ سلور جماعت سلور پر قیئے چی دا غی دا میدان جہاد سر دا تعلق دے یو مشرکان دویم یہود نصارا علی کتاب درم منافقان سرورم مومنان بل دادے سے نشتہ دویم قاعدہ دویم امتیاز صورت ممتاز دے پو بیان دو تقسیم دو مشرکانو ادائی دا احکامو چی مشرکان دری قسم دی معاہدین دی چا وعدہ و ترشیدہ بیادم دو قسم موقت و غیر موقت تفصیل پی کہو دوی مستامینین دی چې امن اتور کړی شو دا جدا حکومت دی بل دی بل محاربی دا جدا حکومت دی بل دی شان نشته بل امتیاز سورۃ ممتاز دی پدې چې پدې کې دی بسم الله نه لیکل شوې ادا موجه بیان کړی بل امتیاز سورۃ ممتاز دی په تفصیلی بیان د اوصاف د منافقانو باندې 63 صفاتونه بیان کړی دی د حضرت عمر 63 سالو مده ټول عمر دا منافقان ستا تر موجود وی دا بے ایمان ہے بگو تیو پی جانا بلیم تیو سرود ممتاز دے بیان دا غزوہ حنین باندی آیت نمبر 25 پی نشتم کے بلیم تیو سرود ممتاز دے پا آیت نمبر 31 آتے پا سورت بقرہ کم سورت آل عمران کم سورت شوید نمبر 64 اتخاذ الاخبار و ربانی پی تحلیل و تحرین ودلتا تفصیل کئی وضاعت لگ زیادت ہے 31 کے بلیم تیہ سورت ممتاز پا بیان دا غار سور بانے کی نبی اسلام بکر صدیق پا کیوں ایس ہما پیر غار جاکول لی صاحبی لا تحسن ان اللہ معانا فاندلو سکین دو علی ویدو بیجونی لم تروہ بلیم تیہ سورت ممتاز دے پو بیان دا مسارپو دا صدقاتو بان یہ چاہ بانے بے لگے آیت نمبر 60 کے بلیم تیہ سورت ممتاز دے پو بیان دا مسجد ضرار آیت نمبر 107 سو شو بس ٹھیک شو مقصد دو صورت بیان دو فرقو اربعا آغا فرقی چلی تعلق دو میدان دو جہاد سر دے مشرکان منافقان مشرکان تا پیج چاہتا ہے ہمک تفصیل کرو پوسولو کے حدی نور صورتون کم تفصیل شوئے دے درم اہلی کتاب درم منافقان سر مومنان بیادا مشرکان دری قسم ذکر کئی لگ دالی کے ذات رکھا بیان دا آغا صدور پر کچھ دائی تعلق دا میدان جا سر دے دا بیا یو مشرکان دوی ملی کتاب دری منافقان سر او دا دیر تفصیل کوم مشرکان دری قسم ذکر کئی دی صورت کیا دار یو جدا جدا کم دے یو معاہدین معاہدین چی سر وعدہ شوی در نجانگو بیا دا وعدہ چی سر موقت تا چی تردیر دریم شپگ میں آشتی یا تم میں آشتی جنگ بنا کوئی بولتا او چاہ تا وعدن دا شوی دا جدہ جدہ جدہ کون دی نو دا گوئے کہ دا مشرکان ام دو قسم شو معاہدین او غیر معاہدین دو شو او بل چکے محاربین مستامینین چی اگئی تانا امن اغسر امیر والا امن ورکر ویدے والا ورکر دا دی ملکا نو اگا داغه جدا حکومت دی پشپک وایت کې دای تفصیل دی او درین دی محاربین چې ایتا جنگ دی فی الحال داغه آیت نمبر 2 آیت نمبر 3 وغیرہ دی کی دی اغام 3 کی دی تقسیم دو سورت سورت سلور حصو کی تقسیم دی اول عیسیٰ اتی شیطون ترکم چی قاری سے تلاوتو کا په دې کې مشرکان او اقسام بیانې دا غي حکومت بیانې او دې لپاره تهدیدات بیانې سره جنگ ولیکې هغه وې اته تهدیدات بیانې دوی مېسا د آدم رونت د تر سنتس پورې په دې کې غدوې فرقه چې کتاب دغي بیان کړي ایته د جنگ پنځه وجه بیانې چې دې تر جنگ وکړي اب په تفصیل وشلتا درما ډلا د آد نمبر 38 د تر آد نمبر 90 پورې د منافقانو بیان کړي نو دا غي قسمونه بیان نه کړ قسمونه خدا غي یو اعتقادي دی یو عملی دی کنه هغه پرې خو صرف دا غي صفات بیان کړ دي کې بعد اعتقادي دی بعد عملی دی 33 په داسې لا بیان نه یو غدیره بنای چې دا دریش په تثبتونه کې دې شي من کې یو دوا یا پنځه یا لس نو کوم ځان د مسلمانانو چې ځان نه دی کو دا صفات منافقان دی یو دویم فائدہ دا د دې بیانولو چې ته خلکو پیژنې چې معاملې سره کې چې نه د منافق سره معاملې کې غبې منافق دوی دا مؤمن دی ګری دا بریت خریلی دي استرګم توري کړی دی پلن پلن ګرځا ودا نیک سره دی اپا که نا باقی با ایمان ای دوکا بسر رو که اکتر چه خلق دوکا خوری دو جهالت دوجنا چه پیجه نینا ده پیتماد و ده مومن ده واقی پا که نا یا یهودی بی او یا آقا منافقی نو دوکا والا ملاو شی نو ده دریش پیت سپردون ده بیانه ای چه تی اوفی جانه چه ده منافق ده کرا مومن ده پا گیره بینا دوکا که گی پا پتکی بینا دوکا که گی پا خبر بینا دوکا که گی انشاءاللہ تبا گور دا دا بطا گور پا زان بانوه اپیل کې دای په ساده جواب کوي اپیل وای په خپل ځان با اپیل کې دا اول وزن مخ ته تا کې داشته او کنه نو که در کې نی غو الحمدلله وا شکر دې اکین دان لري کو ور په دې بغیرې کې به راځو په قیامت کې په دې کې بغیرې کې او توبه با تا اکنی غو الحمدلله او آد نبر کان و نبی رسول صلی الله علیه و آله بیا کې مؤمنان بیان کې مؤمنان درې قسم بیان یو معذورین چې د اوذر دوه جهاد نه پاتشین دغه یو درجه کمک په مجاهد باندې بس نور هغه جنت ته بزي ځکه خو هغه د پر اصول بیان کړی چې دا کار مو وسره کوي او دویم دی مجاهدین غالبا ارد نمبر 100 کې چې هغه ار وخت تیار دی جاته دا اوچت دی او دریم دی متقاتلین چې بالکل ار اختیار جاته خصوصیت کیږي قرآن خواغ دے راضی ما خو لیٹ راضی لیٹ راضی دا متکاسل دے سست یا قرآن زدہ کرے خصوصی کئی نہیں بیان نہیں دا دا جدا حکم نہ دی جہاد اڑے کے شوق شتے لیکن دا سوج دواج نر سپاسی پائی بان بیا دا سا صحابہ کرام بیان کئی دا صورت تولا خدا زشق صورت صورت کے سس دی چاہ چاہ دا اللہ شد کئی کنه ما ته خبر وکړه دا الله بندگان دا لیکي دا خبر اصل دا دی چې دا مو ذکر به سر قران د تاسو د بار بار تاسو ما چې دا خبر ذکر کی قران بل ذکر دا نور نو ول نه ذکر له دا نور دی اي په دې پوه نه دی چې صورت کې شه ده ها د دې صورت ګڼ نمونه دي د دې صورت نوم د براءت ما یو مشهور د صورت توبه چې به د مؤمنانو چې سستی شو د توبې بیان دی دا غدریو صحابه کرامو دا شپاگو دا شند نور بودی یو نو دید براعت براعت دا بایکار چی دا این بایکار دا مومنان دا مسلمانان نشو یا دا مشرکان بایکار دا بکی یا دا مبعثیره مبعثیره دوری اوچتن که دا منافقان نه دوری اوچت کرد دوری غبار تی اوچت کرد یا دا دور که تک ور که دوری تی اوچت شی یا دا مشرده دا منافقان و مشرکان دا ترولی دی یو نو حافره کنستون کې یدا ته کنستی دي دا نه او دا غنونه ترې سیراخ کړی دي منافقان بل مهدیا شرمون کې شرمولې دي منافقان بل فاضحه رسوا کون کې رسوا کړی دي بل مقش مقش قشا دا ته مسترب کړی دي داسن منافقان واشه در منکلا یو نو دی منافق باندې منافقان باندې داغونه لګولې دي کار کړی دا مدمدمه منافق داسې اړې دا دې صورت نمونه دي نور بيداشن بہرحال اس وقت گر ترجمے تھا برات جہاد ہی براتن دا صورت اعلان دے دے بائیکاٹ دا طرف دا اللہ نا دا پیغمبر دا اللہ نا قصان دا تاثر وعدہ کرے دا مشرکانا معاہدین اعلان دا فتیح ہوتا ہوا اگر دی پا مکہ کے اربع تاشون سالور میں آشتے او دا برات وجہ ذکر کے ولی برات دے وعلمو پوشی انہو غیر موجود اللہ ترنی کمزور کونی کرول کی اللہ لین دین دا اللہ لہ دے کوشش کئی چھے دین کمزور کی دا برکات برات دے وجہ دے دا توید مخالفات کئی دا سنت مخالفات کئی او دوی موجہ دا جہاد دا برات او وان اللہ بے شکا اللہ در سوات کون کے دے کافران اللہ اصل کے دا آیتون چھے نازل شو نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق تا ہوئی چھتا ورشا اپا عرفات کے اعلانو کا چی دا دا سی دا بائیکاٹ اعلانو کا اگا چی روان چون چا نبی علیہ السلام تا ہوئی چھتا حضرت ابوبکر صدیق خو قریش و قبیلہ دا خو تکڑا زورور نہیں دورا او استاسو دا چی قریش استاسو بنو اسم دا دیر خطرناک خالق دے دیدے نمانی ابو جنگ نمان نسو کرد دا خپلی د خپل قبیلې نه مترسو کولیګ نبی اسلام ار علی ولا خلیف دغه کخا نائب کخا دا چې شیګان وای نو هغه نبی اسلام په خپل دغه نائب کړی دی او ته دا ٹھیک ده نو چې قریش ته خبر دغه تر بنو هغه بیا علی اعلان کړ نور د ابوبکر صدیق په خپل اعلان کړی دی ته دای اعلان وکړ نو لس میاشتو په لار باندې لګی حالتے سلور میں سلانو کہ مشرکان دیر خفا شو لکہ آگئی کم دے عدد دا کنڈ دا عدد تونم دا غدد دا مسلمانان بے کنا پا دین ابراہیمی ہوں سلور میں آشی لسر دائیم دا کنڈ عدد تو دا منگا دا مسلمانان ہوں دے والدین توفا من کم دا تربس من کم ویدرون ازواجان دا تربس بین پر سنن سلاس آشور آر بات آشور و آشرا سور بقر اکتیر شو دا کنڈ عدد لسر دی بعد کارون دا مشرکانو کیو اغم اللہ پاک مومن بان پری خود بیا دیر کارون دا شانتی ہو لگا دا سلو خان دیت دام پاتی شا نو دارنگی دی چھے وہ کہتا دا اعلانو شن دیو گئی چھے لس رو پلارو لگی دی سلو روین داخل منگنے کونڈی جوڑے کری دیر خفا شو وہ منگنے تا کونڈی ہو ناکی گھت کے کونڈی ہو کنا لگا دا خدی چھے خوان مر شی ناکا بیا لس سلو روین آشی لس رو دا خوان کور کے پاتی کئی دی چھے دا بیا بیا تریش بیا بزی مطلب دا مشرکان استاسو خواندان مرشو استاسو خدایان ختم شو استاد کونڈی شدی مکہ کی نشی پاتے کرے ایڈیر خفا شکا نو براتو میں اللہ ہادی صورتو براتو میں اللہ دا صورت اعلان دا بائی کار دا طرف اللہ نا پیغمبر دا اللہ نا آقاتان تجتا سو سوادہ کرے دا مشرکانا نو دیگری پزمکی سلور میں آشی اللہ صورت دا آغا مشرکان یادی چی دی طرح موعدہ شیو لیکن غیر موقع توا نو اگئی تا سلور میں آشی اللہ صورت اللہ اندے چیزی کی دی بی بیا بوزی والاں ادا وجہ والاں پوچھے انکم تاوشی نی کمزور کون کی اللہ اللہ دا اللہ دی نش کمزور کون مشرکا اپوچھے چی بیا بے شکا اللہ چیزی اگر سوا کون کے لکا پیران اللہ وازانا دا اوسا محاربین دی خوا او اللہ اندے طرف دا اللہ اندے پیغمبر دا اللہ اندے کا پیران تا پورا دا حج اکبر یو حج اکبر دے و جس غر دے بعد خلق کو شبر آگل ہے چونکہ دق حج چو دا جمعی پر از بانے یوم عرفا نو خلق وی چی آگا حج چی جمعی پر از بان را چی آگا جی اکبر دے نا حج اکبر حج توی یو حج اصغر عمری توی لیکن پا عمرہ کے منا نشتے پا عمرہ کے عرفات نشتے پا عمرہ کے مزدرفہ نشتے پا عمرہ کے رمید جمار نشتے پا عمرہ کے علا زبہ نشتا کنا او نور پاکے استواب موافشتے برابر دا مارا پا دم دا سپا مروا ما نایتا جزغر ویدو کیا کہ ریت کارو نشتے او حجتا جزغر دکو چی پایے کہ توابون ہم دی پایے کہ قربانی ہم دا پایے کہ مینات اتلالی عرفات کے ادری دل دی مزدارفہ کے دارے بوشن نو حج اکبر تفدی ہوئی اوازان دے طرفا اعلان دے طرفا دا اللہ نا پیغمبر دا اللہ نا کافران تا یوم الحج الاکبر پورا دا حج اکبر اعلان ده چې ان الله بریونه بشکه الله بیزار د مشرکان پیغمبر د الله بیزار ده دي دا کې یو نحوی اعتراض راځي چې رسول ته کړه په الله باندې نو الله چې کوم ده خو منسوب ده خو مرفوع ده حقیقت دار ده چې ان همیشه په مبتدا داخليږي او مبتدا چې کوم همیشه چې کوم ده مرفوع تقریبا اصلا ده مرفوعي واشه نو الله دې ده کې مبتدا ده نو لهدا مرفوع ده ان ده په معنی ده الله ده نو دا عطب در طول شد یا دوی ما داغر توجیه دارا چه دا مشرکین بانی کلام ختم شد و رسول الظالم مبتلا خبر دا ان الله بیشک الله بیزار از مشرکان را خب پروش پا با و رسول ایزن بری مشرکین داشت شد و خبر محضور دا دوانا مانی کل شد تاسو او پیغمبر دا الله هم بیزار از مشرکان نتیک شد و این توب تو ما پس که تاسو توبا ویسا دا اعتراض هم کوئی ملگری مولانا چکا امیر رضم دا دی جماعت دی پی خورد خلکو مولانا نواز سیبا پا دا بانی او چینجی او اگا بیکڑا پا دی اگا که پا دین بحار که سستا با کونه ویلی اون دی خو چینجی نو دا تاوی چی دا سنگا حلکه اندو آتا دا سی نو خلی بیا چینگا تلی با نو دا تاوی در بانو که بیا بی خبر بیا باو کرشه چینجی نو هغه خدای کټ کړه ګوره کله چې دی اوسړي په خپل استاد اعتماد نه کټ شه اوس به زما په خپل قرآن نه پیګا کې دې چینجی سبقونه ویلي پټکه به والی دغه وخت ډیر وشه اکم کار مولای سیمه 2009 نو خامخا سبق ختم شه به که بس بریخې ده خو بیا چې انو مونږ نه لیدل هلنګ دا نه رسو دا ټول لکان دي محمد رحمان دي عبد الله داروستي لکان دي خدای چې کوم دی الله پاک توفیق ورکړي درسونه کوي دغه پتن لګي دا کا په استاد باندې راز کو هغه چې د وخت وامه تقلید ته اعتماد ته وي دا زما تقلید کوي ځکه په ما مې اعتماد د قرآن ور دي که په ما اعتماد نه زی بل راتا کوی چې د علوم نه دی کړ بل راتا چې علوم کړه ته کینې ځکه چې دا بیا ما ته وایي چې تاسو سور د علوم ورانه دا راه مونږ کوي ما ونه پام تقلید کوو مونږ په اعتماد چې خو عالم دی بلغه بې ایمان نه دی در امام شافعی باندې کوم اعتماد کړي نه یم دا غي پاره اعتماد تقلید وایي ته اعتماد ته نو چې کله په استاد چا اعتماد نه کنه هغه نه نشي د کوره ډیر خلک د شیخ شاګردان ما ته پته دی پیژنم لیکن هغه خلکو دا وسوچا چولو چې پلان کې څه ډیر تفصیل بیان نه دغه بعد خلک دا کوشش کوي چې د استاد نه ځان مخ د پلانونه شي مخکې استاد نه دغه دا خو احسان د تر استاد کړي ته به سم مخ شي خدای په خدا سره نه کوي ها چې استاد مرشي نو کېدای شي بیا ستا مشر دغه نه زیات چلیږي خو چې استاد څو چالو لګیا دی په درس چالو دی ته نه شي مخکې کتار څوکې نو شیخ رحمت الله علیه باندې خلکو اعتماد هغه بعد خلکو ختم کړو پلان کې څه ډیر لکه وخت چې ما وې یو ډیر لوی تفسیر به اچ بیا ته پوزګ بیا وای ما ته خاپ ان من قوم خیانت من فاض بن الی علا سوا ان لا لا حب الخائن بیا جواب نور دی هغه تفسیر دا خبره چرته دی دا خو د شیخ کمال وبس یقین اوسه دی کله چې تاسو په قران پوه شئ د شیخ دغه تاسو بیا ورې انسان ته په ذهن کې راځي وه دا لا څنګه سره دا کم علم ده سخا واشه دا ده سخا کم علم ولا نو چه کل پوستا ده اعتماد نی کنا بیازا بیا مکه نو تا بیا سی وقت بخرابی گن خوا او وان ایلان ده خلکو تا ایلان ده دا طرف دادا پیغمبر نه خلکو تا یعنی مکاپران تا دا اغا محاربین دی خوا پورا دو حج اکبر نه اعلان دا چې الله بیزار مشرکانه پیغمبر اسلام هم بیزار ده ینزیری و پاین توب تو ما که چرتا توبه ویستا دیتا صرف دا دیتا صرف دا یعنی دا اگه دا عشر و حرم که چکم اگه دا اگه پاتیو کن شل روزی دا حج دا حج دا میاشت زیر حجی دا زول حجی او میاشت دا محرم دا دیتا 15 بس پاتیو دی با دی کیزی بیا تفصیل دی کشته اوسا فان تو تم کو کتا توبه اوسا د شرک نه نو فوانو دا توبه غره تا بیا به ما ککه اکو وا اختی ان توبه نو با سی د شرک نه فالم پوښی تنبیه چې کنه تا نه کم دور کو الله لا الله تری سم نشی کول الله دین سره او بشری ولادین کفرو او ازیر ورک کاپرانت پادا درناک باندې خود خوشالای وی اندی تواچ برابر بشی الا الذين دا معادین بالعقوق بالعقود المؤقده دای بیان کای چې دا وختر مقرر الا الذين مگر ندی دا سلور میاشتې آکسان تو آتے ہیں تاستو سوادہ کرو دو مشرکانا تو مولان لم یدقو سوکم ابھی ایک امین نے کہے پدی معادہ کی پدی معادہ کی شیعن ذرا برا یو اور دویم ولم یظہرو علیکم ایم دادی نے کہ نور خلق استاز پر خلاف کی احرن دی چاہم دعا دا دو شرط بکی دی چی معادہ کی کمین نے کرے استاد مخالفنو ملگرتیان نے کرے خواہ نبیا پاتی مولیم آدم پورا کئی دا وعدہ ای کس پشپک میاں شکار سور میاں شکار پورا کواترا ایلا وعدہ پورا کئی دیتا وعدہ دا دی ترہ مودی دا دی پورے اقینا اللہ مینہ کئی دا وعدہ پورا کون کتا متقی دا کئی اب بری تقرار رالتا نوائی آچے وعدہ پورا کئی تا متقی وائی وعدان سلخل اشور و حرم داو داغ محاربین بیان شروع شخا تی آزان اللہ ورسول اللہ دا داغی تفصیل کئی وعدان سلخل اشور و حرم خورما پتکر جی تیر شو میاشت دی ذات دل حجی اگا شل دا دی او دا محرم میاشت تیر شو پانزو سرم مفق طلو مشرکین وجن مشرک چوس بمکہ کیونی بس وجن یہ دیکی توبہ دا ولی دیکی یو ولی جدام دا چی پا دیکی رحم نیشتے بسم اللہ کی رحم دے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکی رحم نیشتے پا مشرک بانی پاک طول دیو تو گروتا وجن نہیں دی وجہ دیتے بسم اللہ نے دیکھا دی یا وجہ دا ما یہ سو وقتی باہا وجہ کے فقط اللہ مشرکین نوجہ مشرکان کم دا کچھ مومائی دی وخوضوہم اونی وی دی کم دا کچھ مومائی وخصروہم اب بند کئی دی لہا کم دا کچھ بند کچھ لار نشینا وقودولم کل مرتد او کین ایدیتا پاریا ہو دارا کیارا مرتد لاری وطا بند کچھ لاری نشی او دی نرمیشتے بکوزا خبر لار از جنگ تا اس دیده نرمی نیشته نرمی با که ملگور تا پای ما رحمت من الالیم تلاهم ولو کن تفاظا غلیل القلبیان فاظو من حوالک پول ملگور نرمی دا اشد دولت کپار و همه بیان آمان پاشه عزیزتان المومنین عزیزتان الكافرین نرمی پول ملگور تا دا گوله بیا نرمی نیشته دا چی دا تا دل میدان تا شب یا نرمی نکه بیا بی پسر سر بی چی مقابله که بیا نرمی نیشته گوله فان تابو ها کچر دی توبه وستا آقا منافقات فریخو شرک فریخو واقع منصر دایوی کل کل دخلی بان راری خود کارون تا به گوری گوری واقع منصر جاری که مدور کده یعنی عبارت مالی شو بدنی شروع که مالی ولی دو کسا مشرکانی یو آقای چی اغا مولیانی ناغای موس که خود آقا کات نور که یو آقای چی پیرانی ناغای پیسی لگی لگای موس نکی نو دا مولیانو بگور چه پیسی ورکی کنه زکات او دا اغی مولیانی آدم دا خپل نیر دا خلق ده او پیران که بگوری چه موز کئی کنه نو بیا با خلو لمس پا خلو سا بیا با تفریلار کنه پیروی او ای جمع ایمان رو خلی کنه موز نکی یا مولا زیده زکات نور که بیا لارمه پر گیری که گوری این اللہ غفور رحیم یقین اللہ اس پوشش چه بسم اللہ فخلو سبیل آما فرید لار دی چه زیو زی یقنان اللہ پا خونکے میں رو بانے خوش وین احادم من المشرکین اوز دا دقا دویم کسما معادین خو پورا شو مستامینین چی آمان وطا ملاو شای وین احادم من المشرکین او کچر یوتن دا مشرکان استجار کا طلب دا پناو کتانا شتان پناو گوختا چی مال پناو راکا فاجرو نو پناہ ورکا غطا تردی پور چی واری کلام دا اللہ قرآن تا بیان کا دانا چی علوم تا بیان کا دا شپار علوم والا بیان لوگا دکے سوچ پکار دیتا دا ویلی چی دیتا والا علوم خواہ دکا قرآن نمکی با علوم خواہ دا علوم دینا سر ننو پوشے دا اخبال آتا ہی علوم آلیہ دا آلہ دا لکا کنجی نو کنجی سے پی تعلی کلاو اللہ کنا ایتا پی تعلی کلاو نگا علوم نسا مطلب شا تا قرآن نده اتی دولوم آلا غصی ازان سا سر پانا حضیر پی قرآن سنو پی دا سا گو آلا دا سا ونہا نومن المشرکین اکو چرعوتان دا مشرکانونا اس تجارک پناه وخت اتا نه نو پناه ورکړه تا تر دې چې واری کلام د الله نو کوم مسلمان شه نو بیا زمارو ریدل تا ا کنه شه نو بیا سومه ابلغ ما معنا بیا رسول دې تا اورته دل زاده مد امن تا مطلب پولیس ته اورته وایزا وجن دان چې اوس مړکه چې ایمان نه مړکا اسلام کې لایق راه په دین حضور ایمان نشته البته چې مسلمان شه عمل نه کړي بیا په زور شته نو برته ایمان نه راوځي بس او چې بیا راځي بیا ته جنگ وکړي بیا مړکه خیر خو دی وخت کې نشي مړو دا ستا په امن کې نه ستا حکومت ولا ویزه ورکړه ذالک بیانهم دا په دې باندې چې د یو قوم چې نه پیږي په دې باندې چې قرآن باندې دا کې واقع بیانه ډېره مزیداره عمان دلدل چېرته کتابونو کې کېدی شي هغه لیدلي د راجا دایر کیسه به کوله راجا دایر دوه داهر یو داهر اسود یو ستور او یو سپینو دا دې په لږ کوم د پیښور دی علاقه باندې کوم راجا دایر په دې دی علاقه په اړه انو دا دا مخرب یو پر په مای په معنی غتور راجا دایر دا دوه ورونه وای غالبا خیر شیخ نه دی ما بل دلیل دا نو دی را جاده دی چو دا دی لوی بدماشو دی بل دا کراچه بند حکومت دا دی کراچه تر خواه که بندرگاه تا به دی بل بی اگر دا پا حکومت که نو دا دا عرب دا خلق و همیشه پا تجارتیان دی راتلل نو اگه ای با تجارت که اندستان سرا نو پا دی تا لار با تیره دا دا دا قضاقان قضاقوی لکی بحری داکو تا بحری داکوانو اگه یه غجیت دا مسلمانان اولو تا او هغې کې سړي ډېر مړ کړ یو سړی ترې نه وتښتېده هغه زنانې ولې ګیرې کړې مالونه ترې واخېسته په دې زنانو کې یو زنانه هغې وي یا داهر یا حجاج حجاجه که حجاج نومونو کښې دومره خرق فرق نشته که حجاج وه که حجاج وه یا حجاج دا خبره هغه سړی واورېده هغه سړی تللی دی بطري ته دی د بطري د بطري حاکم و دا حجاج دا دا طریقه و دا حجاج ظالم دیر رو دا که بعد خوبای خیوی یا خود قرآن باند دا دا چکین دا زیر زبر پیش دا پی دل گولی دی حجاج دا بارا که رای چی دیر لوی علم و که حسن بطری نو اکثر وی چی دیر حسن بطری لوی علم دی دی علم دی بلکه دی دی استاد و خود عبدالولید ابن مروان اولی دن اگر بردم شناس سرو نو اگر اونی اولی دو نو دی زان تران را اوستا نو دلی دیو لسو کسانو کمان ورکو دا قدار پا خطر که او که چه بیا اغا بیا دی دقا که لوی کماندری که دلی لوی دقا ورکو دا دخپل کسی دی اغا بیا که وی مودگدی خدا بیا من دیو سو نو دی دا اغا یو دلی اغا دتا عبدالملک ابن مروانو اغا تاوی جدات او که چې سهار مثلا سهار اووه بجې چې در راځم ټول حاضر وي ښه دی ښه نو هغه خو مسجي وی خو نه منل دی شه ا دی ولې کړ وه ځکه هغه ته دا بعد دغه سرداران چې بدماشي کوله ا دی ښه سړی عبدالملک مروان نو ده دا څوک کته چې دا سړی چې دی ټیک کړي نو غالبا چې ده خپله ولیده که چل راوت خو چې ده ورته وکتل نه وي چې دا خو ټیک دی خوښې شه نو ده لږ نه کمان ورکړه د یو څو کتانو چکینګ دپاره نو بیا لږ زیات ورکړم بیا ورته ورځ وی چې دا څه وکړه ډېر ویل ورکړه د ته یې وویل دا څه وکړه زه به سهار مثلا شپږ بجې اووه بجې راځم نو دوی ټول ته دی ولاړې تیار ولاړې دوی ښه داسې چې شپږو ته نیمه ګنټه پاتې د خلک راپاتول حجاج هم وی پاتې لکه هغې خانده پر وخانده که دی خدای نه لاندې یو وخت یم دو ته یې خانده مه ګورې بیا به خبر مړه ټوک موک ورته وکړې چې یو پنځه منټه پاس بیا وته چې لکه پاسې ګورې بیا ټوکې کړې چې ټایم پوره شو د څه کروڑونو را باندې کړو سم یې وو سم اثر جرنیلان او ټول یې برابر کړه هغې شکایت وکړه عبدالملک ته وته یې دا ولې دی نو وته یې دا تا والدي تا وې ما کله ویلي والدي وی تا ما ته ویلي نو ستا حکم دی نه یې منلی وی ځکه مې سم کړو دا ډېر منتظم سړی و ډېر تکړه سړی نو خو باید کې وي خو ظلمونه مې بعد وخت کې کړي دي خو هغه ظلمونه مې چې سوچ کوم هغه وخت کې حالات داسې وو چې که دغه یې نه کوله بیا خلافت ختمېدو مسلمانانو نو په هغې کې بیا د اوچو د وجې نه لوندم پک بعد پکې لکه سعید بن جبیر ونه خلک دام پکې راغلو بعد پکې صحابه ته هم لږ تکلیفونه رسولي وو الله درته معافي وکړي کافر خو نه ګور دانوړ کوي کافر نه دی مسلمان دی د ده خو به نور بلی په دې ملک کې چې د اسلام راغلو بنیاد دی و خبر هم دغه لاړه استاد دغه سړی چې کوم بچو نه دی لاړه د طریقه دا و چې سار به د موس خپله ورکو نو چې موس به ورکړ دی خاطر مشرق ته به مخ کړو او تر هغې پورې به دی ناست و په موسله باندې چې څو به نور نه وراخلی په دغه دوران کې خو څوک راغی او کلي کچري و د ده په چا سره به پولیس ظلم کړو فوجي به کړو بدماش به کړو دله به راغی ده ته به هغه وخت وی ده به هغه وخت د هغې تدارک دا ده کې خوبای وي دا سړی راغی ورته یې وی حجاج وی ها وی دغه شان چې زمونږ یادونه وی قزاقان لوټ کړ سړی مړ کړ د خطیبه چمرا وتښتم او ښځې زمونږ غلام یعنی وین دې کړې همالې واغسه و یوې ښځې چې یا حجاج وی ښه دی رابار شو وی کوم ده وی هند کې وی هند کوم پلی وی دی په دوی وی یا خور درم لبیک یا خور درم دوه کاره ده وکړه حجاج یو یې خط ولیکه داهر ته چې دا زما مسلمانانو سره تا کوم ظلم کړی نو چې کوم مړی دی دیت به ورکړې او ته به معافي غواړې پوه معافي به غواړې او ګنی بیا ورسره موږ جنګ کوو او بل خط یې ولیکه عبدالملک صاحب ته یا ولید عبدالملک خو بیا ولید بیا وروسته دی کېدی شي خو دی دوه کې هغې ته یې خط ولیکه چې ما له اجازت راکړي زه په هندوستان حمله کوم په هند باندې هغه ورته ولیکل چې حمله وکړه او که پوج ته ضرورت یا اصلې تندو ته نو اصلې ته مجت نیشتی نو پوج د ما سره کسان پوره دي حمله وکړه نو ده خپل وراره محمد بن قاسم د هغه وخت ولس کال عمر ولس کال تاسو کوم یاد لګودرې تاسو ولس کال عمر ول تاسو کوم یاد لګودرې ګیره میره نه وه او ښکلی هلک دې سردار که د هغه د امیر کسه پته لارې که او درې زره پوج ورسره ولېږه دی روان شه ها هغه له چلته خر دغه له خط ورسېد داهر ده هغه چې وکتل نو هغه د تخت د پات اوچت راخلاشه وي د عربو د بدو دا جرت چې زما غوندې آل الال ته به د دغه کوي ما ته چې مسلمان دغه شه دا پرېږده ګنې موږ حمله ته بس حمله کوي او ورته یې په خط ولیکو ته به مې وجلې خو دا خط مې ورته هغه ته ورته ولیکله چې ته به حمله نه کوې زر باندې حمله کوم دی بلندې روان شه هلته نه راجدار را روان شه د سیند نه را پورې شم په لاره کې ټوکراو شي دا شانتې چې ټوکراو شي نو د سره خو ته ډېر شی پوه ده پنځه شپېته درو یا سوره چو او دا درې درو جوړ ټولې په مخه کړه نو په کښتو کې دی سواره شو پورې وتل دغه ته ورتل خپل ځای ته دغه کلي څومره دارو خلاف یې جیپور ته دننه شو او دله خو چل نه ورته نو ده بیا خط ولیک په برید خو بیا په تیز ډاک باندې چې ما له حجاج ته ولیک چې ما له مثلا اول خو د دې دغه چوړۍ واغسته ناپې کړه په علم هندسه د دریاب علم هندسه څنګ څه ته وایي لکه مثلا دریاب د دریاب نه بدي پله یو ګز دی پله یو ځای به یې هموار کړه پهکې به یو لرګی ودرنې تخته بهیې به نږدې د سوري وکړه دا شانتې د دې وچې د غاړې به ودرېده نو سوري کې به داسې کتل سر به نه کتو دا به کتل په کوم سوري کې به ورته دریاب هغه کناره ښکاره شو باید ته به ټیک مارک وکړه نو بیا به د دریاب د غاړې په دې اوچه باندې هغه سوري ته به داسې ودرې چې په کوم ځای به د ده نظر وهغه نه خو کوي نو ځای به یې ناپ کړه دا د دریاب چوړایي معلومه شوه پوه شئ دا په خو دا ترکې دا علم هندسه دا چې کوم دی انجینرینګ دا مسلمانانو علم خو دی سوس دی بېغیرته چې پاتې شو نو هغه ته یې واغسته اوس موږ هغې نه زده کوو انګرېزان نه زده کوو انګرېزان دا وخت کې بالکل غویانو انسانان د سرنوی کې انسانیت نو دغه ډاکې ماکې دی خوراکو د لوګې مړېدل خو دا مسلمانان ملکونه بیا وواله او مال دې وړه د هندوستان نه ډېر زیات مړوړی دومره مال وړی شي چې ځکه هندوستان دومره مال و چې قرآن وایي یو ځلې علمگیر بادشاہ وزیر خزانہ ته وی چې تو ګورم څه سوره سره دی هغه یې خجی شپږ میاشتې بعد ته پوسو که او ته څلور تلې لګولې کدوا شپږ میاشتې بعد ته پوسو که سوره وخته ویجي لا نیم نه تللې شي ته سوچ وکړه چې سوره سره وو دا ټول هغې وړي دي انګرېزانو د دې ملک نه دې ته به سونی کې چړې وې انګرېزان دلته خدمت ته راتله موږ له اوس هم دا سونی کې چړې خو که د سړي بچی پرې راغی دکه انګرېزان به بیا خدمت ته راځي خو دلته داسې خلک به موږ مسلط کړي چې موږ اوچتېدو ته نه پرېږدي او موږ کې خپل همت نشه چې وکړو او که څوک همت کوي نو هغه زنګ بدي شي موږ هله خپې راښکو چې ډېر دغه موږ پاټو کې د نشته دی مبا دې برانه مخ کیږي د مسلمانو دې مانه مخ کیږي اده مولا سره دوم دې مانه مخ کیږي دیو بچی راوړي نو موږ تخپیر اخو چې څوک چې ته مخ کیږي او کوشش کوي د ملک د ازادي ملاوي شي نو دې تخپیر اخی مسلمان دغه ذلیل خوار به ټول مر مسلمانانو چې دغه محالي واشه نو دې ملک ارثو خیر خبرم دا کوله چغه ته وی چې ما اول چوړی معلومه مثلا چوړی د سین چې کوم 400 غزو مثلا نو یو کیشته چې کوم په حساب سلور غزو مثلا پلنه نو د پای باندې سور کیشته لګې دي 50 کیشته په لګې دي کنه په سلور تو غزو چې دا د پلنې پلنې خو دا شم نو د مثلا شپې تو کیشته هغه ته دغه وکړ درخواست چې موږ لارلې نو په دې بهیراره باندې کیشته غراو راولې غراو راته دي دا رښتیا داتې په لړ باندې کې خو په بره باندې ماسه اخې کله کې وتل دا تر او دا تر اخې کله کې وتړلې اول ته یو غټ موګه اولګو کلک غټ اخې سره یې غو تړ ان چې وی تړ نو دا لاندې نه طرفه انا برنه چټې دا ورکون چې تر نه خو دا څنګه خپل تر باندې لګین دا پول شه باغې تختې کې خو د پیارې باندې پور شه محمد بن قاسم سره د پوجو منځ کې ځنګل شپراله نو د دوی ته طریقه چې د بخپل پوه چې تاسو د شه د بخپل څوکیداری کوله دا نر انسان الکو او بهادر خوب والو چې خوب دش خوبونه بکړي اوی ته تاسو د شه او بخپل باندې د اولار د شپې اذان تر سپای نیمو درول د شپې چې غش په ځنګل کې د چې منډې کې چې کتن یو یو یو ګیری والو د یو خزر راټینګ کړی دا هغه سره ظلم کوي وایه هغه چې غو باسي د پاتور کې پاتاته چې پاته دغه ته مترجم په تدریب باندې پوسټ کړی چې مترجمان د ځان سره ګرځي ترجمه والا وی تاسو کې هغه ته راجدار خدمه نه دلته څه کې وی اصل کې تا چې داغي برابر ټکنه وی نو هغه ها وی چې مسلمانانو هغه شکایت ورکو نو دغه دغه پیج نه چې دا محمد بن قاسم دی نو وی راجا دائر بیا پنڈتان راجا مکڑ چې دا مسلمانان بس صحیح علاج کړی بس خلاصی گو نو دې پنڈت وته وی دی و چې د دې یو طریقه دار چې ستا په خزو کې کما خیسته رانا ده کم عمره نو هغه په دې درگاه په دې ځنګل کې و درگاه ده په هغه باندې ودا منت کی دی چڑاو و چڑاو ای انا هغه دا خدا کنه امی پا دی و تخلاتی گنه پا دستن شخلاتی وی بس دو بیو سو پوجان بولې کوم دغه وی نه نه نه نه نه پوجي باندې دي مها پاندت په سر دي غټ پاندت وی دا ته په باندې باندې په مولا باندې چا سره یقین شته چې به دا ته رامي مولا خسرې کاند خلکو باندې بیا روته بیا معلوم شي چې څه یې کړی اکثر په پنجاب کې په مدرسو کې ظلمونه زیاتی کړ زناګان کړ لکان تر جنې کو اکثر اخبارونو کې نه تاسو ته په پاندت باندې بچا دغه کو شک کو دي وی دا ته به وو پنډت چې دا را روان کړی دغه دا نه په دې لاس نو ته لور کله اسمانه دا غیرت چې دا په دې نه کوم ایمان په کینیم چې بعد خلک غیرت دي زنانه او کنه پردې لاس نه اخلي وی لور کما نه دا بل چې اخلي اخره ته خاون دی لاړوي وی دا په مسلمانو په ښه سبب خاون ختمي هغه وی لور ک نو یو دا اونې ولا هغه شور جوړ کم وی خانو پنډت ته خدای چې خل سره په دین کې د مولیان وجل د ایتو ما او جاز ما اوس برابر کړو ډیر بد دی کړی دي ته ته څه کې ویدو واپس ما ویزا وته دوه سپایان کړو نو په اړینه ته پوس کړې په لار باندې چې دا لک سوک دی دا خستم وی دا محمد قاسم دی وی ښا وی غدار دی وی غدار دی او ادری دا غدار دی محمد قاسم ته وری او څوارته مس بونګ وای وا وی ول ادری دی وی دا وجه نه زما وی ول نه دی وی دا ما بی ذاتی دا چه تما دی سر دیگه دا دا باچه خده ما سر بطه دی وی دا خده نو دیو سر روان شو نو چه دا غل روان رتی دیلی دی دا کلا تا دا کلا نقید ورو تا کن دا نایوی اغا سوکی دار رتی سوکی دیو تا دا پلانکای رانای ما دا راج داهر خده اگر با توار کلاو کن نو دو تا زتا وی ما خادم وی نا دا خلی کلا را وی دی که جرا بل پندت بیا ما سر دیاته اونو کی دغه امن ورکړو د کنه مستامین او د په خیال وی خدانو وی رادا نو په هغه څوکیدار خلن ته پوز نشي کول چې ته څوکې د نه دی لاړه نو چې دغه تورسه بنگلی ته دروازه اٹھاو دو ته ځان زم نه نه ازالو بنگل ما تر با ما تر بیډروم پور دی دی خدانو هغه کام نه ور کړو نو دنه شنو په یو کوټه نه په بل چې بل ته دنه شو دا جار شراب سکلی د غم نه او نشه کړي وته دا د ما خوند دی خو را ده ما پته نو بوت یو ذات کته بوتلا نو لاندې یو کوټه ته بوتنه کې دروازه ته کولا خو دا ده دی لمه راوستي ای په ما دې احسان کړی ډېر سخت وي ما ته پته ته به دا اخلي دا دوی ته سره مقابله نه شو کولی چې ته د پردو ښدورې حفاظت کې د دشمن دخه دی خو ما ویل چې زه ورباندې احسان حکم کم از کم نو که ته راځم د دې غټه د سیند د غاړې دا دروازه به تا ته ما کولا پرېږي په دې را دن نه شه پوه را دن نه کړه نو ستا به تا نقصان کم وشي نو چې دی چې ده ته عزت ده چې دا پوه شو چې دا به دی به د دغه نه قلعه نه بار شو نو دایر ته یې پاسه پاته یې او ورته وی وی چې پاتې ده وی چړاو دې وکړه وی او چړاو مې وکړه غوږ کې را خبره وه وی مسلمانانو تر ته جنگ نه شو کولی ښه وی ولې وی محمد بن قاسم ستا دې کټ ته وسو لاړو وی څه شه یې پرېږده هغه وی دا چې ستا پنډک ما سره دا وکړه او ستا دشمن زه دلته را رسول په امن کې ښه دوی سره جنګ مه کوه او تبا به کوي نه زه به دا کوم دا کوم خیر هغه جنګ وشه هغه شکایت بیا وروسته وایي چې دې سره بیا د وادم کړه والله مونږ ته پته نشته کېدای شي کړي خو لکه د امن خبره چې داسې امن ورکړي د دشمن ښځې له مسلمانانو دا د مسلمانانو صفت دی ښه نو چې امن نشي ورکولی څه مسلمان دی وین احد من المشرکین هغه شرطان د مشرکانه استجارک پناه غوښته تانه فاجرو نو پناه ورکړه دا خط اسما کلام الله تر دې پورې چې واري کلام د الله کتاب واري علوم پکې شته چې علوم ورته ویل ښه سو مابل با مانا بیا ورته دله زاد امن ته پوری ته دا کیمان را نړه کرار بس دلته دی دا په دې وجه چې د یو قوم چې نه پی اوس تهدیدات تیزواله کې په کل مشرکین عهدون څنګه بشید پر مشرکان واده ته د وادي لیاس کې د دې پر سوا دی پنځ د الله پنځ د پیغمبر اسلام مگر آ کسان چې تاسو ور واده کړ پنځ د مجرم نو په مسته کام سو رجاری کله کولاړی تا ته په واده باندې خلاف دکې نو تاسو کله کو درګی گئی ته جنگ مکو سره واده ماتو یقینا الله مینا کوي د متقیان د متقیل واده پوره کوونکي کې په دا دویم تهدید کې په ان کون للمشرکین عهد عند الله و عند رسولی و یظهروا علیکم سرنگ بشی د پاره د مشرکان واده پنځه د الله پیغمبر الله او حال الله دې کچر دې غالب شي په تاسو باندې لار کو په کوم الا نو انتظار نه کوي په تاسو باندې خپل ولا ال خپل ولی یا الا لنا پر انتظار کوي په تاسو باندې د الله یا ال ایلا د قسم نه انتظار کوي په تاسو باندې قسم کتو ته د خدای د پاره پر نه دی پرې کتو چې خپل مې رور مې تر مې نه دی پرې وجدي دي مشرک کتو وای چې کتا د قسم او قسم به ولا دي نه وجدما د قسم لیا نه کړه دور بد بد بد مخ تو اثر بیا څنګه وعده کې ولا دی ما نه دی ما او کستا دی ما اړ یو غسی کنه نو دی وجدي نو او تو اثر ول jihad نه کې یردونا کوم بیا پوایما خوشاله تا پخلو پخلی بده خوشاله زما تر دې زما رو زما ده وتا با قلوبهم انکار کوي دونه ستاره خساد خپل والا نه منی نه پړ کې ته کړه تر دې نه دی منی چې مشرک ده وخت هم فات کوم زیاد نه کوم ته کوم الله یو درم ته دي دا دین فروش دي د دې په دین باندې پیسې دي نو ته تر ته ته پیام باندې له څنګه کې استر بیا ته لا ثمن قليلا ورکړي دې پاتون د الله باندې دنیا لګا او ته دنیا پر نه نو خامخا ته تر بده څنګه خپل ولي شي ته پی له ولي کې رد خو بیوګه کنه کم از کم وصد وان سبیل الله نو بند شو بندور کې د الله کتاب نه صد لازمی یا متعدد دوارا معنی دی خپلم بندی که نورم بندی دی لولوم پا کاری خپلم قرآن نزدکه نیخی اینم یقین دی چی سا ما کانی عملونا بد دیا چی دی کون که لر قدون پیمان بل تا دی سالورم تیزوالیم انتظار نکی پا با پا بارا دا مومن که الا نا دخپل والای چی دا می تردوی دی یا می خورای دی اروار دی یا ال دا اللہ سیدوات اللہ واسطہ ورکی ندی پری دی بھی وجدی دی یا ایل که قسم ایتا خوڑی ندی پری دی ولا دیمان دیمان رائے اولائے که دا خلق هم الموتن دی دہنا تیرے کون کی فاین تابو پس کدی راو گردیدل منافقتنا دوشت شرکنا واقام و صلاة اجاری کا مدور کا زکاة جاری کا مدور مولئی سے زکاة شروع کن اب پیر سے نموز شروع کن پی خوانا کو بید دینا تش پا توبہ نہ دیگو رہے نرون استادی پا دین کی ونو فاصل آیات آواز کم انگا دلائل احکام دو اقوم دوار شپی گی وانا قطو ایمانم اکو جردائی مات پر پلوزو نا منباری آدم پس دو وادی دینا توانو فی دینکم او تعانی کو ساس پا دین کے نوج نہیں ائمہ دو کفر امامان دو کفر تان پی دین ستو ہی تان پی دین دیتا ہوئی چو دین کم چاراو چاگا بدنام کی آکم خلق پا ذریبان تا دین را سیدے دے چاگا بدنام کی یو خبر دا لکسنگ چے عقیدہ ختم نبوت دو اصول دی ایمان نا دا نو دار تعدیل صحابه کرام گرد اصول دی ایمان نا کہ او سرے صحابه کرام عدالت نمانی دک ایمان نیشتے دکا کساوا بدنام شی نو قرآن سنت طول بدنام شی اغین اعتماد ختم شا دا دی وجنا ابو ذرع رحمت اللہ علیہ علی عالم دا امام بخاری استاد یا دا استادان استاد دے اگا وی اذا رایت تر رجل کچھ توینی تا یوتن ینتقض احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام دیو صحابی تنقیس کو چی دائی کری آگے کری فعلم انا زندیق پو دا زندیق دے زندیق چی زان خارکی مسلمان حقیقت کے دے اسلام دے اسلام جڑو باسی لئن رسول اللہ اندانا حق کو نا تکا پیغمبر علیہ السلام دنگ پنیز بان حق پیغمبر دے والے دنگ دے ایمان نا دے والا کتاب حق کو نا کتاب حق دام دے ایمانیاتو نے وانما ادى الینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا چکن دا پیغمبر حقانیت اور دا قرآن حق کہنے منگتا صحابہ پر در رقل ہے تو کہ دائی بدنام چی چی دائی بدنامہ دا زمانگا گواہان بدنامی دا دی دین جڑی باسی جڑی دیو جن حضر مجادد چون مکتوب کی وائی سلور پانزوسم مکتوب کی دا خط دا المکتوبات دری جل لکی ادا کی کتاب دری جل لکی رنبی جن جل کی دکھ رہی سلور چون مکتوب کی فساد مبتدئ فساد صحبت مبتدی زیادہ از فساد صحبت کافر است د بدعتی سره ناستا د دې نقصان د کافر تر ناستې نقصان نه زیات دی او بدترین جمیع فرق مبتدعان جماعت اند کې بادشاہ پیغمبر بغض دارن او په ټولو په بدعتیانو کې بدترین فرقه هغه ده چې نبی اسلام صحابه سره بغض ساتي پړ کې اگر ایشان متقون باشن کچرے صحابہ کرام بان تانو شی تان پی دین نو تان در قرآن و شریعت لازم میاد نو پا قرآن بلکہ پورا شریعت بان تان را گئے مطعون شو یعنی اعتماد تے ختم شو دکا قرآن جمع حضرت عثمان اس قرآن حضرت عثمان جمع کردے اگر عثمان مطعون اس کاغب بان تانو شی نو قرآن ہم مطعون اس قرآن بانیم تان را گئے دکا دا غلط سڑے ہو د شیگانو کار داده چې هغه جړی وي یعنی هغه واسطه په قرآن راری که اعتراض نه کی دا غلط کتاب دی بلکې چې چا را جمع کړی دی یا څو کاتبان دي لکه حضرت ماوی رضی الله عنه نو دی بدنامی چې دی بدنام شي نو قرآن اعتماد ختم شو دارنګې اسی و مکتوب کې لیږي تان کردن در اصحاب الحقیقت تان کردن از بر پیغمبر په صحابه باندې تان کو چې دا کړي دا کړي دا سر چې په پیغمبر باندې تان کوي بدنامه لګوي چې خو بس اینها منجز به خو بس صحابي انشا میشود ځکه چې په ملګري باندې تان وکړي نه بل ملګري بدنامي کوي چې کنه د همجنسه به همجنسه پرواز وایي و ایدن او دویمه وجه دا ده چې شرایع کې از راه قرآن او حدیث بمار رسید است چې قرآن د شریعت او سنت موږ ته رسېدلي دي احادیث نو با توسط نقل ایشان است در صحابه کرام پا واسطه بانی هر گاه که ایشان مطعون باشن که صحابه کرام بانتانو شی نو نقل ایشان نیز مطعون خواهد بود دا غیر نه چکم نقل مکتر آقله داخلون طول مطعون شو دیو جنه چراسی بابایی نیست مدخی شاف جج بجوز مدخی رسول تانا برشا عادت مرد جهور تانا برشا تانا بر پیغمبر است آچه گپتا شاعری گویم دور است نیسا جز افسانه تاریخ وطن ایچونین تاریخ در آتش پیگن نیسا مدخشان بجز مدخیرتون ده صحابه اکرامو مدخا ده پیغمبرن جداونو گردگرم تان بر تان برشان آردن پس صحابه من تان کل دار جاهل سڑی کردیم تان برشان تان بر پیغمبر است پس صحابه و تان کل ده حقیقت که پیغمبر من تان دیم آچه گفتا شاعری گویم درست ما چې صحابه په ورکم دا شاعری وکړه دا شاعری دا لاله جواهر دي ګورې که توای چې دا خو تاریخ کې راغلي دي که نه نو نیسه جز افسانه تاریخي وطن تاریخ خو بس یو افسانه ده افسانه کې دروغ وي ایچون این تاریخ در آتش پکن داسې قدم تاریخ چې صحابه به دي دا اور ته خو دا تاریخ نه دی وایي تاریخ موجودي وایي تاریخ کې راغلي وایي که چېرته صحابه سپایوشی نو تاریخ به ټوله اخر تاریخ هم د پیغمبر غم نشته د قرآن خپل هغه خپل لیکل دي په خلافت مملکت وای ما د صحابه او دا بدی ځکه ولیکله دا یې ولی بهانه ذکر کړه چې اکثرو خلکو ابن العربي رحمت الله علیه یا ابن تیمیه رحمت الله د هغه مخکني خلک دی یا شاه عبدالعزیز دی به طور وکیل سپایي دي دوی د هغې سپایي کړې خو د هغې ګندونه نه دي ښکاره کړي زه د ګندونه ښکاره کوم چې پته ولګي دا عام خلک دا عام خلک نه و خانه دا د پیغمبر ملګري و دا عام خلک څه وی ته ستا په شان خو ستا په شان نه و عام خلک نه و وشه هغه لیکلي دي دارنګې امام ابن تیمیه رحمت الله علیه مجموع الفتاوا دریم جلد کې صفحه 153 کې هغه لیکي من طعنه فی احد من الخلفاء چې یو ته په یو څلور خلیفګانو کې په یو باندې تان کوي په هو اذلو من حمار اهلی دې د کورنۍ خر نه زیات خراب دی د خر نه لاندې دی دارنګې پر مجدد لیکي 24 مکتوب کې وای باید دانست ځان پوه که ای مسلمانان که اصحاب کرام مبلغان کتاب او سنت اند چې صحابه کرام چې دي دا د قرآن کریم او د سنتو مبالغان مونږ ته رسېدلي په و اجماع هم به قرن ایشان مفوت بوده او اجماع هم د هغه زمانې سره وابسته نومبه اوچت اجماع د صحابه کرامو ده اگر ایشان یا بعد ایشان مطعون شوند که چېرې سلک صحابه یا ټول بدنام شي و تزریح و تفسیق متصب بود اکایی تا دا گمراهای او دا پیسک نسبتو شی نو بیاوی اعتماد از کل دین یا بعض دین مرتفع می گردد دا کل دین یا دا کم از کسن خو اعتماد ختم شکنه و پایده بیسات خاتم الانبیاء افضل رسول کم می مانه دا اچه بیامر سامتر را لگره شو اگه با هم عامله با ختم شکوه شو پی تان پی دین سیوه تاوی چه تان پی دین دا سوک ده ایمه تل کفر دا د کفر مشران دی خانه اتو دا خلوی علمان دی پریدا چې صحابه کرام په نامه ته تعلیم وان دی خپل ایمان کده خپل ایمان باندې یریګا سا ایمان نشته چې اوسې صحابه سره مین نه د مسلمان د سره نه دی ګوره چې په صحابه غیرت نه ګیدا مسلمان نه دی ګوره فقاتو ایمه تل کفر نو نه مشران د کفر انم یقیناندا مشران د کفر چې دی دای مان لاو نشته ره لو د دې لپاره نشته امن دی لا یا نشته ایمان دی لعلهم نو وی وجنا لعلهم ينتهون خامخا دی مونږ نشته تان فی الدین الله الا تقاتل بل تهذیب اته جنگ نه کوي یو قوم نه کسو ایمان چې ماته کړو په لوځنه او هم به اخراج رسول او قصد کړو پیغمبر په استو د پیغمبر باندې او هم بدعوکم اول مره او دی شروع کړو په تاسو باندې پړنګي ځل باندې تاسو خوښ نه کړی اته شاو نه رېږي تاسو نه ځکه جنگ نه کوي فالله حق ان تخشو پس الله ډېر لږ دی چې یارتنه وشي دغه نه که چېرې تاسو مؤمنه که ایمان در کوي یا که نه بیا خو ده قاتلو ما وجنې دا کفار سزا ورکوي دي ته الله ستاسو په لاسونو باندې ویخذهم الرسوا کوي دي له ستاسو په لاسونو امداد کوي ستاسو په هغه ایمان دی واشپې سوره قوم مؤمنین یخې به شي سینې د قوم ډېر بدې په یخ شي ووهه الله دې امداد کوي زه قلوبهم او بابا او بزی او یوزم او بزی او غصه درون دایی وی واه چه غصه تو دی غصه دی تا وتوب الله على من شاء وسدي غزو عليكم مرانا من غير زغوسين سورة آل عمران كثير شو 118 وي وحش غوسي وزي وتوب الله امرا بانو قال لي پاچا من چو خوخ جوی وا چه سو پاکی سمشی کلی شی توبہ باسی والا علمون حکیم اللہ پو حکمت والا دیں ام حاضبتم اس تشجیع تبا جنت تلار شی تبا دا کار نہیں کریں تبا مسلمان ام حاضبتم آیا گمان کو تاسو ہوں ان تترو چی پریبا کو دیشتی آساس بیم تیانا خام خواہ نبی کارکری اللہ مجاہدین سارنا خام خواہ بکارکری پس پا جہاد والا میں تکو او نی وی نی وی بی د الله نه بیر پیغمبر نه وی مومنان ولی جن ولی د ولوج نه ولوج دنه چېره کې د مومن د الله مینه دنه د پیغمبر د مومن د به jihad کوي مطلب دار اچ پړ کې د الله د پیغمبر د مومنان مینه نه د jihad نشي کوله دا منافق دی ولا خبر ما تعملون الله خبردار پامن تاسو کوي یره وسوتر الله بیا شیطانی چې دای خو جماعتو جو ته چوي وینه الله وینه مشرق ساتھ جماعت جوڑے تو خامال برباد دی ماں کان لو مشرقین نی جائے تو پاردہ مشرقان ہو چکی دے شرک دا یا رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم ایام اور مساج اللہ کہ عبادی دے جماعتوں دا اللہ پدا سے ہر کسی گوائی کم کی پک پلدان میں پک کفر چی قبر سجدی کئی دا کفر دا کنے بوت سجدی کئی پردان باق پل گوائی کئی دا کافران دی اولائک حبیتا من دی والی جماعت جوڑے دا خلق خبیتا معلوم برباد پور کے بھائی ہمیشہ پوشچ بسم اللہ تو نو دی کہ تے شول دی وے سوٹی کا بالی کا ہوا انما نسوک بجو ما جو جوڑ دی مومنان موحدین انما امر مساج اللہ یک عبادت بجو ما تو اللہ تو چی مارو پ اللہ وان کلا کا کی دا توحید اپر ادر تو نہ بان اخرت لا عمل کئی دنیا لنا پپ پیسو مز نہ کنا پیسو قران خین تقریر پیسو کئی آخرت لکھے وہ کام سر جاری کئی مدور کئی زکات عبادت مالی مدنی والا یخش اللہ ان گی بے اسباب دی چان الا اللہ بے اللہ نا بے اسباب یو خدا اسباب لان دیا رہا جائز دا سپین ارے گی ٹوپک والا ارے گی مار لڑم نہ جائز یو اسباب شتے نہ بابا گیار ور نو بابا میں تباہ کئی دک یار بید اللہ رب الشان کئی دا اسباب دا لان دیا رہا کئی اب بیا اسباب چاند یار نہ کہ دای نہ خدا دک با جماعت جوڑی ہر سی بابا نے ری گی دے سل جماعت جوڑی پاسا کری دے دا کتن شیشی دے دا لار مندون کھن یا تو تا مشرکان و جنگ و ترک دی خدا جان و خدمت کے دیر خدمتیان خلق جواب اجالت ہوں دا بیا شو برا اعتراض دے گردوی تاسو بس کل پا جان وانے او بادو اللہ مجورام پشان دا عمل دا چا چی مارا پا اللہ بانے پر رسونا بانے اجیاد اکڑا پا لار دا لگا یو شانتی دی نا نو دے بھائی یاو دا تی خد کئی جماعت جوڑے ہونے ایک سڑے دے دا نور دشت گردی نا اللہ ہوئی نا دا تی جو دشت گردی دکا خلاص تاون اند اللہ ندی برابر پنی دا اللہ اگا موحید او دا جماعت چی جوڑے مشرک دا یو شانتر تا والله اولاد القوم الظالمين الا تبغوا رب الظالمين قوم ظالمين الذين كذا امنوا بشار من كنت ترغيب الى الجهاد انفاق اقرا شي ما راوي بالجهاد اجروا للجهاد وجاهدوا في سبيل الجهاد كفل ارض الله كي بيام عالم ولا قول ما لو قولوا فكرول دا نو قولوا ادم درجتان عند الله دا دي لي درجي ولي فنيز الله پوشه ارے اللہ خلق ہے عقیدیم سامنا ہے جہادم کئی جردم کئی دا اللہ خلق تے دا اللہ پنستا پنس خوبا دا دا شکر استا پنس خوبا دا غلط خلق ہے اولاکم الفادون ادا کرن دے کامیاب دی خدیر اور کئی دی طرف دا دی پر اخبان پر مربان تیا طرف پل طرف نا اپر رضا من تیا باندے اپر جانتون باندے شدید بھی پدی کے نعمتون بیشا میشا بھی پدی کے میشا بیشک اللہ چی دے دست آگا دے دی اللہ تا دے اجر لوئے اس بیان دا مقاطع ان آداء الدین او تحدید اور مومندان تا پودوستا ہے دو بانے زورنا یو اللذین آمنو دا ایمان تقاطع دادا اسا او آقادان تا دعوی کوئی دا ایمان لا تتخذوا آباءکم منوی پلاران ستاتو ارون ستاتو دوستان کچردی خواقی کار دا کفر دا قرآن دا خلاف دی بدعات شرکیات کہیں اللہ ایمان پکار دا ایمان یو ترے بدعات کئی غم کے خادائے کے نو کروڑ دے کپلار دوست دوست باتن وایم او مے تعالی من کوم دی پتو تو گردا اللہ اوس اچھا دوستی کو ای ستا اچھا تو دوست دا پلار دا روڑ دا اولے کم دا ذات ظالم بیا یرا نو ارت میں تباہ کی گی تجارت میں تباہ کی گی سو کم کور میں تباہ کی گی نو وا تباہ خواسی میں چی دای سر کین ہے تباہ خوشوی اوسا دا گور مخی ما قرآن دا سے سیٹنگ کئی ستا اوسا سدان سیٹ کئی نو بیا بگو قرآن بتا تو بیا پخپل زان زان وی چی زمان دا مانا زمان دا مانا بیا با دا قرآن خوندو گو رہے او گتا دا قرآن با عمال نین گو رہتی اس زان با کڑوی قل ان کان اباؤکم و اکتری پلاران ستاسو زامن ستاسو اورن ستاسو خذ ستاسو ذکر دیدی دی وجہ اکثر بات تک پات کی کنا وی دا پل می دے رور می تر می کاکا می دے لالا می دے تابار می دے و اکتری پلاران ستاسو ازامن ستاسو اورن ستاسو بیبیان ستاسو اٹا بر ستاسو امال ستاسو ایک طرف تو ماں ایک تطب تو ماں چی گٹھے دی تاسو اگر پخ پل لاز دی گٹھے دی و تجارت تجارت ستاسو چی یری گئی دا کسل من دائی دا کوٹا گیرہ دا آغینا چی دا یار کدی سر بائی کارڈو تجارت با میں خراب شی یار مال با نقصان شی و مساکنو ازائن ستاسو تردان ستاسو خوی یا دی کورن با ختم شنو کدا تا حب و محبوب لگی تاسو ته مینه الله د الله ر پیغمبر نه د جهانه په لار لکن فتربسو تنبیه ته وګوره نو انتظار کوي د الله د عذاب تر دې پورې راشي تاسو ته راشي عذاب د الله اوس انتظار کوه ته غیرت دکې په دین ته خپل به مې خفه شي تباه خواسې مې انتظار د الله د عذاب کوه اوس ول او موږ مسلمانان ته دین لوی عذاب شه کم خلک به موږ باندې کینولې دا کم خلک نه کم چل و کم سره غریب پکې تباه شه مالدار هم تباه ټول تباه شو دلته کارخانې ټول وړو پنجاب ته دا څه وجه ده دغه وجه چې موږ غیرت نه کړو د الله په دین باندې ولولا للقوم الفاتقین الله توفیق نور کوي قوم فاتقان ته الله دا لندن نه دی زموږ ملګری ډاکټر صاحب دی مدثر لږ بیا واورې زه خیر دی بیا به خبر وکړو ډاکټر لږ واوره ښه موږ څه درکړي یو لس منټه صبر وکړه بیا ته وایمه واوره قل ان کان اباؤکم و اکتر وی پلاران ستاسو ازامن ستاسو اورون ستاسو او بی بیان ستاسو او ټبر ستاسو مال ستاسو چې ګټلی تاسو په خپل لاس باندې او تجارت ستاسو چې یری گئی ده کوټه ګیره چې تجارت به مې خراب شي نو د کو سره دوستی کومه نو و جهاد ها و مساکن زرن ستاسو چې خوخو یر کور نو به مې وشړي نو پلار نو احب الیکم محبوب لگی تاسو الله نه دا اللہ کتاب نا پیغمبر دا سنت نا ادی جہان نا پلار دا پترب سو انتظار و کئی دخ پر انجام تر دی پر راشی عذاب دا اللہ بس سٹنگ شوتا واللہ اللہ دل قوم الفاتقین اللہ تو بگنور کئی قوم فاتقان تا سیدین فاتق اتنو بیا او سوا ہم را گئے چرا مونگ با ایکاڈو ان جہان بسنگ خو تو با ایکاڈو کان نو جہان اللہ خو کسان دیر پکاری جنگ با ایکاڈو ان جہان بسنگ خو اللہ وی با پا کسرت ندا پا ہنین کو تا تو دیر وی نو شکست ہوں نو خوڑا فتخ دا اللہ پہ امداد سور با آل عمران کی موگے لوں چی دور اصول سخت تا سو کی خود اللہ 118-19-20 کے نو دا ہم لگ پاتی شو نو بیا جا سنگو اللہ آل تا وی منگوی چی اللہ تا سو دعا کی بیان کرد بدر چاہی کی تا لگوی خو لقد نصر کن اللہ بی بدر وارن تو مزل اللہ ستا سو اللہ امداد کرو اپا اوہد کی دیر وی خو گندہ خلق تر نو اللہ امداد نگن شکست ہو خوڑا دلتا وی تسلی دا ادب ادو ہم دچ میرے گا مانا بائی کاٹو کا اللہ بری مدد کئی اللہ مدد کئی دکھلا کو خال کو ادب بے غیر تو سست خال کو امداد نہ کہ اللہ چار چار سے جوڑی چور بن پے گا کیا چار سرا لکن تک ہوں اللہ فی مواتن کہتی رہا یقین دار کر استا تو اللہ پزائے نو ڈے روکے وہ ما خون اخاص کر بغض و ہونے ان کے ما یو پما دا غزوا اذا جابر کو کثرت کو کل تعجب کو غرض لیتا سو زیاتو علی استا تو دا د مسلمانانو ټول نه زیات پوج دی 14,000 کر مسلمانان او دو درو طلاق او طلاق چې نه مسلمانان شوی لانو هو کېدل هغه نو 14,000 او مقابل چې کوم دغه درې سلور در کسانو هو ادم قبیله والا پوښه دلته توایب کې بنو قصیب یو لوی قبیله دا هغه یو شاخ دی دا هغه هو ادم نوم دی دا اصل محرک د دې تحریک چې و هغه مالک ابن عوف بیا روح دې مسلمان شوی هم دی او ډېر زیات بہادرۍ بیا کړي نو دی چې راتله نو دوه ته وایي چې بھائی زیادہ تر چې سور خزی دی بچی دا ټول راولی دا یو د یو چالو جنگي اډیر زبردست سړی او خطرناک چال چلولو خپل خزي براول خپل مال او خان او ګډي بيزي نقد سره ارثر وني چې تاسو سره غم چې کومه شکر دا بر ارث والی خزي برانه بوزي چې جذبه تاسو کې نو دا چې مسلمانان ته مخامخ په مسلمانان باندې دا د پیور نه خو دا ته تنگه وادي غنو دوی ته پټ ناسو نو په هغه مسلمانان ډیر زیات خراب ډیر زیات خلک مړ شو دا غینا واشه واخر کار بیا الله امداد راولګ د پرختو او هغه الله چې کس ورکو هغه بیا د مالک به جواب ده بیا هغه کې په دا غزا کې 24000 خان راغلي دي اصلي در غړي راغلي دي او سو من سلويخ منا کسوره سره سپید راغلي په دا کې بیا نبی اسلام هغه خدای ګړي خدای مده ولا پرو دا نور غنیمتونه دای تقسیم کړم دا دا بیان لقد نتر کوم لا په مواتنه کثیرته نه یقینا داد کړی ستاسو الله په ځایونو ډېرو کې بدر کې احد کې و عذاب کې و یوم حنین خاص کر په دو حنین کې هم اې تاجاوز کوم کل چې تاجو کې جوړې تاسو زیاتواری ستاسو چې موږ ډېر دا فرمان موږ دلل به کو نو په لن تغنیان کوم څه شي انا نو په دا نور درن کو تاسو زرا بر دی ډلې دی ډېر ډېر والی او ضاقت علیکم الارض اتنګ شو تربان زما کا بیمار بما ما مصدریه بروح بها سره پر اخوالې وي سو مولیت مدویرین بیا ګرځې تاسو شاکه انکی شاشو سو مان الله سکینته بیا راولی ګل اطمینان خپل پیغمبر اسلام باندې په مومنان باندې راولی ګل لخر د پرختو تاسو نو ویلې دی هغه ځا او عذاب الذين صدر قال كافرون تا وذلك ذوال كافرين دا صدر كافرون دا ثم يتوب الله بیا مرابانو قال پد دین پاچا چ خو خیوا بعد مسلمانانو تک مالک بیا او فقرا انور په قسم لشو والله غفور رحیم الله ربه خون کې مهربان یا تا دو مشرکان دي نو ده خو جمعه تا دیر لو تعلق تا تسنگ مشرکان جواب یو الذین آمنو و مومنانو و کتان تا سیمان رو پا جهاد بانده این اول مشرکان نجسون یکی مشرکان پلیت دیگن ده ولی اقروب المسجد جد حرام بعد آمی وادا نو نیدی نیشی مشرام تا پا دکال دایی نیشی داده مولانا فلی حق سی با دا شرقه مولانا دا چاویم چې مشرک یو جماعت تراشي خپل وندي نه جماعت راوځي چې سپه خپل وندي په جماعت کې ورته پاده و درګه تا نجس سپه تم نجس وایي الله یې نجس دی اته د تر مسکو ما نجس دان تر ودره اے ایمان والو انما المشرکون یکر مشرکان نجسون پلیتی ولا اقرب المسجد الحرام نو نږدې نشي مسجد حرام تا بیت الله شریف تا پد کال نه چې دا دی یارو که دی رانه شو شوبراله نو موږ به د دې باندې خدام ګډیره ګټه ده کنه دینه مال ګټو الله یو ان خفتم غچر تاسو یاری گئی دو غریبانا چې موږ مال خراب شي بیا بدل تکې موږ تجارت خراب شي نو زره چې مالدار بږي تاسو خپل پدل نه غنیمت ورکې ان شاء کتر خو حج الله کنه الله په حکمت والا دی و نور له خو وخت ده زوایې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يزاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه واعلموا ان الله مع المتقين انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلون عاما ويحرمون عاما ويحرمون عاما ليواتوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا مقصد سورة توبة بيان داغا صدور فرقوش دي تعلق دي ميدان دي جهاد سري دري آغا دي جهاد سري وجهاد كل شيء دي اكو مشرکان آل كتاب او نافقان ایو آغا ڈالا را چیو جہاد کچا مومنان دی سورت سلوری سی دی اولی ساتی شیعتونو اٹھائی سا پوری پا دیکی اوڑو مانا ڈال مشرکان دا غی بیان شو سلور کس دری قسم خواه یو قسم دون گوئے که سلور شو یو مشرکان معاہدین دا بیادو که معاہدین موقت اغیر موقت معاہدین بالعود موقت معاہدین بالعود غیر موقت او دویم ڈالا و محاربین ابلوا مستمین گوه که دریو خسلور اصحابی گی موادین دو کسوا دا غی سر دا جهاد وجه بیان شو دا رکون بیان شو التحدیدات بیان شو تیزوال جهاد و آیاتا و دا دید آن ترکم چه قارز تلاوت دا نه حیاتو ندی پده که آدوی مدالا نمولیان دا اهلی کتاب بیان دی دا دو قسم دی یو یهود یو نصارا دی دی سر دی جہاد پینزو وجہ بیانائی سلور وجہ پر یو آیات کے بیانائی انتیس کے او یو وجہ بیانائی آیات نمبر چتیس سینتیس کے دی سر جہاد تازیز ورکی مومنان تا دی سر جہاد دعوت سورت ذکر کئی اول قاتل اللذین لا امونان جہادو کئی دا کسان وجدن یا کسان چی ایمان روڑی پا اللہ بان یو وجہ دی پا اللہ ایمان روڑی یو لیکه وتا خواه ولا بلی عمر آخر نه پروز رسنه بانه دعا او دویم ولا حرمون ما حرم الله و رسولو انا رامی آج حرم کری اللہ پی عمر دا اللہ دری ولا دین و دین الحق دین نکی دین کامل دا سوک دی دا کتانا چور کشو دا کتاب دی خواه اللہ مانا نا اللہ علاق میں بلا دی خواه قیامت مانا اللہ علاق میں بلا دی خواه حرام دا آدھی کتاب علماء دینیم کو حتی آیو تلجی دیتا نو جنگو ترکوی حتی آیو تلجی دیتا خطا چور کی جیز دیا ٹیکس دی اللہ اسنا آدھائی وی زلیل حضائی وزاد کئی چی لیمون باللہ سنگ ایمان نراری جواب تا گورا ویو دیان وزیر ابن اللہ دا داینا زوری سے کری والا دا دمونگ وسیلی دی وسیلی او دائن دی وقال نصارا المسیح و مریم وی نصرانا عیسیٰ علیہ السلام نظر دا اللہ دا سنگ وسیلی دی دا اللہ اونہ باللہ پوش پسا ایمان پا اللہ ٹھیک ندے خالص پا اللہ ندے وسیلی پا منس کشتے دا سنگ وسیلی دی دا یہ وجہ پوش دار قولوں ماں دا وینا دای دا دخلی دا دای ستا پا خلی اگر ابن اللہ شا سبا دی دیوال دا ابن اللہ دا ابن اللہ دا دخلی خبر نی دلیلو خواهم دا رقال ام وی افواهم دا وینا دای دا چی دا نادولی دا جتروا دا مشکل کشا دا ستا دخلی خبری مشترکا دا وینا دای دا دخلی دای بی دلیل خبری دی یوزای اونا قول لازن کفر من قبل مشابات کئی دی پا وینا که دا کسان ترا چی کافرانو پا خواه دنو حال زمانی والا سرا وصواد یو نصر قاتلهم اللہ پا لانت کری دی لاللہ یو خبر دی چی تا تا اللہوی دا زلیل دی لانتیان دی یا دعا دا قاتلهم اللہ پا لانت دی کری لاللہ بد دعا تا خدا خلکو تا خدا دی لانتی کا خدا تباک انا فکون کم تر توارو لشو او تقا دریم ولا حرم داغی وزاد کی خام تو ادی خود دین کن اللہ وی اتخدو احبارم ورو بانم ور بام من دون اللہ انی والدی خپل ملیان اخپل پیران اخبار جمد حبر حبر المولا تا ابن عباس رضی اللہ عنہ تا حبر الامت وی لوی عالم دا امت ترجمان القرآن وتوئی خبر الامت هم وتوئی ورهبان ورهبان جمع راهب در راهب معنی پیر ونی ولدی خپل مولیان خپل پیران ارباب من دون الله خدایان بی دالانا ار ادیر دیلانو دا غلوی سخی زید حاتم تایی اغوائی اغنیل مسلمان شش دایو کتلن غوارا اما کنا نعبدهم یا رسول اللہ من خود مولیان و پیران عبادت نکر اللہ اجدا خدایان کردی نبی سامو دای علیہ تکانو حلونکم و حرمون و فتأخذون بقولهم دا سوا چه بے ورام کتا بے آو جی چه بے علال کتا بے آو جی تاو سے دلیل تپوس کرو وی نجی تاو بتا حقوی بے آو وقال نعم وقال هو ذاکا دک خدا دے دیو سڑی خبر بی دلیل منی دو قرآن خلافی تاو سا خدا بے کنا لکه قرآن کریم وی پدین پا پیسے نگٹی ہے دیو مشایخ و الداغ خدا خدا رو تاو مشایخ و تکا منگو مشایخ تا خدا مو آیا عزت کہو خدا و تا مو آیا لا تقدم بين الرسول والرسول خدا پیغمبر نہ منو مخ کی نہ وسو مخ کی واسے او مڑی یوری آو دکرا چے کہ مولا اس مرشے نے دا آپ کے مثال اس کا حل دا کتاب دے نو میں نہ اخر مزا کہ تو کہ پیجن پیجن میں ساتھ جاتے او مر دے نو نو اگنے تے پوچھ دے نور مثال دے فقہ دور خکل مد دی ابو نہ کہ دور مزیدار لیکن تا بود گئے مڑی ہوئی دو وی آد آدم مشران مشران ویلی یہ مڑی ہوئی نک دلیل سروا ہے وی نا دلیل نیچ تاکو مشران دک خبر دکنو تاو تا خدا ہونے مشران تا مولی سیوا دو وسیلی بارا کتا بود دو وسیلی زوا تو پسی دلیل رو خواہ کنا نا جواب برکی وی آدم دلیل پی نیچ تاک قرآن سنن دکھو مشران ویلی نو دک دے کننو تاو تا خدا ہوئی کنا پوشش پی خبر بانے زما خبر چې معنی د قرآن مخالف کې نو ما ته د خدای وې ای خدای وته نوم ویلي خو هغه ولد خدای درجه ورکړه الله وی خدای وته ویل پوه شو په خبره دای هغه لا حرمو محرم الله او رسول داغه تفصیل وکتا ذکر تر جادو کې چې دې مشران ته خدایان وې جادو تر وکړي ها و ما امر له توکم نو شو مګر دې خبر چې بارد به کوي دې اجه توا یو کیو نا دولی ما دولی پکی نیشت مانس کے لا الہ الا ہو نیشت بل حجت را بید اللہ نا ہو بان لگ دور کا چی دا دا گن پا کتا بانو بایی گی دا گن شرکیات خیٹا کی دا گن پروتے ہیں سبحانا پاک دا اللہ آن اج دیتا دران جو رہی یرو دونا غواری دیئی داو سا غسل ورا موجا چلے دین دین لخاک دین خو پرے دا چکوئی دین ختمی ذکر تر جہاد و قداد آغا سالورم وجیر و لا دین دین الخق من اللذین و تلک داد آغی بیان کئی و وی دون اغواری دی این تون اللہ چی محقی رنا دا اللہ یا دین دا اللہ دین نے تعبیر دے پرنا چی دین چاکی اقی رنا وی چی دین نی اغا تیارو کی وی دین نم دے دس قرآن سنا تو دے سی اقیدے سی عمل دا دین دے غواری دی چی رنا چی چی محقی رنا دا اللہ یا دین دا اللہ پا پخپل پوکو پا پروپیگانڈا باندے وے اب اللہ انکار کرے اللہ دا ارث نہ مگر انکار نہ کئی دا دین اچ پورا کئی وقت پل رانا خپل دین گوٹ گوٹ تب اللہ را سئی دا سے کور بنا پاتی کدو گٹی کدو خٹی حدیث کرے دی اکا دا خیمی اقیق با اللہ خپل دین برا سئی اورا تیر تقریب رسی رسی ہوتا ولو کرر کافرون اگر دی بدگنی کافرون سشے چی دی دین دی پورا شے وہو اللہ دی دا اللہ ذات اس بات رسالت چرا لگرے پیغمبر صاحب بل خدا پا قرآن ترا پا دین پا کامل واندے دیو پر جی غالب کی دا دین پا دین اٹھو دو بان پا ادبار دو حجت خان دکا دو منگ سا پا خپلا خبر بان دلیل دے دکا خبر کوم بھائی زمان پیغمبر ازا سس دلی ما تا پلان کیو لے زتر پیغمبر پر خپل دا رسول خپل سادان دا پوشے لیکن دی نور سا غنیش تے عیسائی وی دا خبر خدا کرد تا تشاوی دی دو کسان خیلی شیاد رہی عیسیٰ علیہ السلام تو نشی رسول خبر خبر دے منگ دین کامل دے پوچھے پہ ادبات و حجت بان غالب دے پائی یہودی ویدہ خبر عیسیٰ علیہ السلام کردے نا یا دا تورات دا اللہ کتاب دے ثابت ہے کام پیندہ کسان منز کے نشی خیل تر اللہ تر موسیٰ علیہ السلام پورے چی پلان کی ویلی پلان کی منگ سا سند دے مکمل منگ سا مکمل سند دے پڑی سند کی بیا منگ ذکر کردے پڑی سند کی سکا دے کہ گول جا کب خلق راغلی دی کنا نو دی لبا سندور کم که در پیندور دی کده میاشو دی انشاءالله اگه کم نیره دی که اتیا دی ختمون که ایلی نور کم سانه دا دا با گورنگ طول تا منگوی زنانا را شدائی زایی گی نا دا اگه درسون پا نورم پا ملکونو که پا لکونو کلو سا پا کراچه که آدم ملگری دی چی رازی نا انشاءالله دا ما دا اراده سا کالی چی کم راغلی دی لشت جوڑ که یا او خدای خو بوډاګان نه هغه دا چې کوم ملګری دا که درته لګل بوډاګان به سره سره ته کوي ای په سره سره کوي وشه مولانا دې ودلې نو خو راځي دا غلې سنه دور کوي مال سنه راکې ما تعالی بیا ما راخو هغه مولانا دې خسرې دوه تیرا کوي هوا اخلا یو اخلا نو ها چا وی نه نه مرشه چې دا ولا لې کوم څوک یاده اغه مې ما سيزي خو نه خړې نه او یار خو ما مات کا مراه دې ما سيزي کتا زمان ما سيزي دې تا خو ما ما دې بیمار دې نه خو دم ملګری دې مل درت خو دې خکې الله دې ورته تور کې او دې خسر دې الله دې خکې دا خو مې خړې او ما بای کر درس کو کنا داغه د غدر د کمالونه کړی دی هغه ټول دا د دوری علمان دی ګر ټول ګر خا د خدای کارو الان دا رو دور په دم نه لمه وخت د ما ما خو خد سمې خړل وړل خا دا د دې سادي د امور د غې د ټاپ عالم هغه کې ګر و د شپې سل د خوغه جو دار په دویم نمبر کو و دا سې ډیر تکړه جنہ کوي ډیر اوس خو بوډا ګان 61 ټول نو د امور د دوی نه په پورو را کړی دا سې پړک پړک کړپک کړپک خبر پکې خریده موږ خدا الله دې وبخي ډېر په ځوانه کې پادشاه ماشومان یو الله دې دغه پرده وساتي اساتل ول شه دې ما ګان سره موږ دا ډېر وکړه او خوش خپل موږ دغه سپینتین من شو ته مکم ډېر نو زه گزارې خدا خدای اوس خکل ټول لکان دوی شو خو ماشومان فو شي د دې مور ته نيسا هغه سن خپو وي چې ما دا یتیمانه ما تیمان پکې نه چې هر څه خپل یې سره و شي نو دای مور تی سوا آغستا دو یو دو خوین نور بو آغستا ما دا دای حق دا نو ول رور بچار کرد دو رور اقوا بیا ویش اعتیمانا ناخلم تن دا جیبه خبر دا ایسا خان اخلی نی تا مو گوش اعتیمانا دی اعتیمانا لبا اللہ اخپل سا بند بس ہوگی یا دما اخپل اخپل دا منگ دا منگ دا زمان زیاد بسنگ سو چا دا دا خور دما طول که زیاد خواه خوا دا غیر دا زوی دا دای زوی بچو دما بسنگ بدی شی خو بای دا اللہ اکم و منگ دا اللہ اکم نخواه خواه منگ خو نشول چی ما اخلا که نه اقصد دی پا خپلا خواهد نه دی اقصد چه اقصد مواسی چه ما خلده دی ده گناه دی واشه خبرم کولا نو لیوزر والا دین کل منگ سا دلیل دی ده سنت که اطول ده منگ سنت ذکر در نبی اسلام ابیا منگ ده دام دلیل چه خدا تی مسلم رسول نبی اسلام ده ابیا جبریل اسلام یا جبریل اسلام تا چا ویلی شیخ پل سنت ذکر کرو مکمل دو تاریانو ما تا نیا دیگی کاش چه از ما تیار وی چه از ما تا هم داشن شور رو کرده دی که چه تیار دستا نظر کن که چه تیار داشت شو آئے او دین بعد به یاد که خود پکار چه ات کرده تاسو کنه که چه تیار دی شیخ وی پا دری و واسطو بانه غز ذکر کهی واج اخپل سانه دا بیا پا برا بوان بود تر نبی اسلام بیاوی نبی اسلام را جبریل اسلام را دقا سانه بیا نبی اللہ زمان سانه مکمل تر اللہ پور ده دا یو ضرور چاته نور دی کنه زنانو کې بری سوال زنانو باندې ورل شت کړی دا کړه ډیر تکړه دی دا یو جنې لیکل مکمل په یاد باندې دا خلاصې لیکل اربعيات دا هغه دا کوم ما ته وو دنګ بار ټاکچې ما ته دغه کې میسج زه دا به صاحب سپات نه لوګ نور د دور ځان مخ کومه ما ته صفات میں لکڑے دے خدا نہ جزتا تو میں چیز جواب نہ در کو ماں چھٹیاں نکڑی دی وکیل جوڑی کی دا جنا ہے چھٹیاں نکڑی درخواستیں ور کڑی دی وہ سے تکڑا جنا کی دنیا کو ڈیر تکڑا تکڑا است ماشاءاللہ زنا نہ ہو کے دا چاند ہوں بدلے کی پ دے مالکان ندی پر کہ درگاہ درگاہ کی ڈیر تکڑا ملگری دی مخر کر اگلے ما تو ساج تا سم نم نہ اگلے ما ولے درگاہ پہ کہ یادہ کئی کنا اس بیا سے درگاہ پہ کہ یادہ میں چے خوشحال سی درگاہ کیوں درسونا دی ٹول ناس دی وہ کہ وہ ناس تھی ہوتا وہ اللہ دی دردا ذات ہیں چراوی دے خپل پیغمبر بے خدا پو پو قران سرا خیر وحدی یعنی قران کریم و دی حق و دین کامل دے پر چ غالب کی دادین پ دینو ٹول بان پہ ادبار دو دلیل د سند اد حجت ولو کرے مشرکون اگر چے بد گنی مشرکان سے غالب دین مشرک کلا خوشحالی دارنگ اس کا دیما پلیسو ولا بالیوم الاخر آخرت بان ایمان نہ راڑی داغی جواب دل تک ایمان کو آخرت پری دا آخرت عمل ٹول دنیا رفارا کئی دو تھا جنگ کئی پا دین بان پیسے ہی گڑ دخار کو نا پا باطل تر کے پیسے اخلی مولیا نہ پیران یہ اللہ دین آمنو او ایمان والا کتان چاہ تم جہاد جہاد یقیناً ڈیر د مولیان اور ڈیر د پیران خام خا خری مولانا خال کو بات طریقو باندھی اب باندھی خلق دالدا دکھتا دو نقصان کہیں یو خود خلق نہ باطل باندھے مالون خلی پہ دین باندھے پہ امام آتا ہے پہ قرآن خول باندھے پہ نور شیان باندھے پہ تعویذوں پہ درمونو پہ چاندو باندھے جمع بدر سے جو چاندو پہ ذکر دی یو پہ خپلے اتھارے چاندے اور کئی دائمان کا مخالب نہیں خانا کتا لکھ پلے سو گراری تو سوال نہ کے نواخ لکھر خود سوال چھے دو کدک کبھی غلط تے چاندو پہ ذکر دی نیو ایو دا او دویم خلق قرآن بندی دو اشپار سلوم پہ کردہ او سن مولیانو کشتے دا دی آیت دلانے میں کثیر نکدی لنڈ وام آگر دیرو کا تفسیر کرے پہ وی والمقصود من هذه الآیت دا دی مقصود چکم دے مقصد دے دی آیت چکم دے اغسد دے التحذیرو آد علماء سو د ناکار مولیانو نا دین پروشنا تاسو یری و عباد زلال او دا ناکار پیرانو تاسو یری وقال سفیان سفیان ابن عینہ یو دا سفیان سوری اگر مخکنے دے لگا او دا امام بخاری دو سادان سفیان ابن عینہ سفیان وی من پسدا من علماء عینہ سوک چی روان شو زمان علماؤنا فپی شبہ من الیہود دکی دی یہودت نمونہ را دا دی یہودیت نمونہ را ومن پتا دا من زہارنا اصول زمان دی بیلما شیخانونا روان شو فپی شبہ من الیہود من نصارا ابیاد ابن مبارک رحمت اللہ علیہ قول دکھر کہ وقال ابن مبارک حل افسد الدین الا الملوک دین نہیں روان کرے مگر بادشاہوں دنیا پرستو و احبار سو او ناکار مولیان اور ربانا ناکار پیرانو واشے ابو الحسن ذکر کہی ابن بطال و جو اللہ قرآن کی گنش مرش دونو کے اللہ مالو لگوئی دین دے ثابت شوا چی مال گٹل جائز دی پا دین نہ گورے نبیاوائی جماعت کی یا زنگل کی کہنا اصل دا توکل نہ دے بیاوائی قرآن وی چی فمستور غیر باغی ولا آدن وی قرآن وی کسو مختاج چی پر لوگا کی خو غیر باغی ولا آدن ندل دا شیان بی حلال دی حرام لیکن دا سو نہیں ہوئی چی جماعت کے کین انتظار ہے کہ استراری حالت کے والا خلق رائی دا نہیں دوئی حرام دیو خو سوال دینا کئی بس پوش پہ دا حرام والے جائز دی خو سوال جائز نہ پوش پہ خبرہ دا منگ نہ دا پنچ پیرے نہ دا پخوانی خلق دے جماعت کے بنا سی اور پتی انتظار بھائی دیو جی شیخ عبدالقادر وی تقعدو فی مقعدک فی ما وای نه ته پیسو ما دکا په خپل عبادتخانه کې نه ته وطن ته او دارنګ وقلب کفي بيوت الخلق اور دخل کورو تن ته الى مجهم انتظار لري براشي امر وډوړه راځي پاس وای او وای اتير القلب يخالف الطبع بالتعليم سپه او مارغه د خپل طبيعت خلاف کوي په تعلیم باندې چوتور کړی شي سورۃ مائده کې تاسو نمبر 4 کلوستو کنه تعلمون مما علمه الله تعلیم دې ورکړي هغه یعنی د خپل طبيعت نه خلاف کوي امولا ته په تعلیم ته قران ته ځان تعلیم وي او ته دا راو نه بچ نه شي تا نو خاص په خدمات د خپل مالک خبره مانی یعنی هغه خپل کار کړی شي نه خوري او ته لګې په دین باندې خوري یو ودینا منو دا ګوره موږ ته اوس بیا مو هغه غره یقین د خدای د کتاب مخ کې ته مولا ته زمو په تا باندې کار نشي ته کې خدای په واسطه په الله باندې موږ خپل سیټینګ غو ملګر غره مولوی صاحب خپه نشي تاسو ککې کاوا کدما خبره مانی طالب کې خیر عزت دې پکشته او ذلت دې پکې نشته زمو خبره مانو لکه ا موږ تا ته نو غره دا سر خپل ملګری بچ کوم چې د خلکو دات خلکو ځان بچ کړي او دوی ماده چې خپل ملګری زنګ چر دین پروش نشي لکه دا شی دی ته والا کې دون کړي مونږ باندې یو دی دین کار کوي دا نه چې به دین مدرسې جوړې چاندي شروع کړي صرف دې پر لیم چې مدرسې مې جوړې خان که طاقت دی جوړه کا تا ته مثلا یو دا یو کروڑ روپۍ دي نو 50 لکه باندې جوړه کا مدرسه او 50 لکه دا شان کې ضرورت پاره دا نه دا 500 روپۍ نشته منصوبه د لسو کنال کین سوال نه به وړم را ده نو ځان د ځل کې دین د ځل کې دی نه حدیث کرای نبی اسلام وای لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه موسی مؤمن له دانه د جز ځان ځل کې صحابي وای و ما يذل نفسه يا رسول الله اقم سرتو به داس ځان نبی ته وای تعالو الا بلا ما لا ما لا لا لا لا, لا, لا طيق ا کار ته مخ دګی چې طاقت نشته طاقت دې سلام مدرسه جوړه چې بیا سوال نه کوي واشه مونږ دا وتره به نو مونږ مولیانو صاحبانو تاسو ته نو خپل کار کوي چې څه کوئی ورکه چپا وړاند خلک دی وی وو خو مونږ خپل ملګری پوه کوي چې ملګرو تاسو دا کارونه کوي ګوره نه سبا به تاسو دا شان شي مونږ د قرآن کوي ته به بیا په دې باندې ګټي نو مونږ ته به نقصان نشته مونږ خو دې رد کړی دی مونږ دې ته نه خیر چې بری ځان له مدرسه جوړ کړه دلته مولا هغه به وي چې سند به واز ورشي وي امامت شور کې پیسې په ګټه ځان له شاباسي واشه یو الذین آمنو نو مې وانه غزه اشاره کوي نو په کلي یو کاکا او د خلکو ماشان وي نه به غوسه کېده په ماشان باندې اکندله وي نه به کوله نو خلکو مني که خپل وي نه وي نه وي ښه نه وي نو خو شپې له سوال نشته قران مخ ته ای بو شپې لیکو ته ما شون او بو غوسه کید نو غو ته په شپې لیکو وی چې څوک دی تاسو په شپې په یو لدین امن او ایمان والے نه کثیر مل اخبار یکن ډیر د مولیا نه ډیر د پیوان نه خامخه خوراک کوي خوري مالنه د خلکو په ناجایز طریقو باندې وی ګوره کومه طریقې جایز ده یو ما ته دا طریقې جایز ده په امام ته جایز ده او متأخرین جایز کړی دی شاباسه خدا مطلب دې دا دې چې خدای ناجایز کړو پیغمبر ناجایز کړو صاحب نو دا متأخرین څوک دي چې هر په الله باندې زور اور دي او پیغمبر زور اور دي په صاحب هم زور اور دي شاباسه دا هډیر زور اور څوک دي چې دا الله حکمونه مانی یې جایز دا الله ناجایز جایز کړی دي شاباسه د پیغمبر نه دا چې دې پیغمبر ناجایز جایز کړ دا څوک دي متأخرین جایز کړ دا خلا خوري دا خوري خامخا خو مې اورنه د خلکو په ناجایز طریقو باندې او باندې خلک د الله د کتاب د علوم په کار دي هغه کسان دا یاد بیا لګي امیانو سره دا تا تر لګي مولوی تا تر په دین په نوم ګرا غونډ کړی وي او لګي په ځان موټرې اخلې بنګلې جوړې افرا پټۍ جوړې پلازې جوړې دا پتا لګي وایي دا امیانو په دې دګرو دوکې کوي اکثره دې رجا میاشت کې ول د دې کړو ها با آقا تان چه خدا نه کئی طرح زر از پین زر ولا انفقون ها انا فخر که دیر فی سبیل الله فلار در مولادا نوار که مدرسو بانده لگی پا بچن با عذاب این علیم زیرو کلی تا پا عذاب در نا آکو دا تقریبیا یوم یحما علیها فی نر جهنم پاور اس کې ګرمول بشي دا تر زر سپینځه پور دي ځان پتو کوا بیا جی بهم دا اولج په دی باندې نه دی تندی و جنوم ارخونه دا ترخونه و زرم دا ملاگان و تای ها لا ما کنستم دا آقا ما داد خدا نکرد پردانو پا دین پا مدرسو دی نولا گوله پا مولیان دی نولا گوله پا دو خما کندم تکنی و نبایی دا پا تاره تاره جمع کرد دین پنم دا طالبان پنم بانی ادان پر پتر دا تای پا دین نلگه پا نم دا دین دی را گوند کرده دا پا تا لگی ولی منس که کٹ که خبر پتا شروع را پا اخبار رو بان بانی و امیان پنگ رکم نارالا امی غریب سنگ خبر ده اخو تا گمراه کرده دا ما اگم آل خود تخوری پوشی بی اوز مانی تا گوری والدین کنون نام دو آبا آقا دان چه خزانه کئی سر داو سپین در انی خرج کئی پا دین بانده جمع کئی ده دین پنون بانده را جمع کئی الگه پزان بانده بنگلی جوڑی با برادی جوڑی دارنگ موٹر اخلی نفا بچن برادی علیم درو کری تا پاداو در ناک سران کله به دا یو پاور اس کې دادا ویلین د پر یو مزرف ده پاور او دی یو ماریا چې ګرمو ګرمول وکول شي راوستي شي په دې په دې سو دربانه پور دی نه دا به ګرم شي پور کې پتو کو بیا جی بابو ما نو دا غول به شي په دې باندې تندې ده دی د دې مولیان شه دین په دې نو میا جمع کړو خود په دانې لګي و جنوب او رخونه ده دی و دورم ام لاگان دی او تبیل شهاد اما کزا کنس دا غمبار شتا خزانه کرد دی دین پنو بی را جمع کرد دیان پنو زان دا پارا را جمع کرد دی دین پنو زان لی جمع کرد و دو قوصا که سزادا چوی تاس خزانه کون کی این ندت شور دا تا پینزه موجه بیانه دی دیتا جنگ ولی او کئی دا دا مولیان گوری سایان نگاره یهودیان خواه دا مولیان ندی گوره ایسایان یهودیان یاده ابن کذیر غوط غلط دیگه چی هادا چی المقصود من هذه الآیات التحذیر من علماء سوء و عباد الظلال دا خواقاسی وی مرا دا یهود دی مرا زانتی با تا مولی سے پا آرام این ندت شور انداللہ منگتیم زانو باسر منگتیم زانو باسر منگو دا وام ما تر زانو مقام دی چیستی زن منگ پکر انن خلو دی بچو را تر مقام دی وام دی پکر انن دا دا کلی سختیم زکو ما دا ملگری دان زنگ بچی دی وام دی پکر انن خلی پا دین بانی گا تا شور نکی این نایده تا شور داش پینزه موجا دی تر جاد ولو که زکا چی دی دا اللہ پا حکم کی تقدیم و تاخیر که بیزا یو شی با نن پکر دی بے سبا تا کئی یو شی با سبا پکر دی بے نن کئی ترتیب دی غلطه ای زکا دی سر جادو کئی این عدت شور انداللہ بیشک شمیر دم یاش پنید داللہ دول اسمی آش دی دول اسمی آش محرم دی سپر دی آدان دی سپر پسی بیا کم امی آش دا ربیع الاول دی بیا ربیع ثانی دا بیا جماعت الاول بیا جماعت ثانی دا بیا رجب دی بیا شعبان دی او بیا رمضان دی دانم امی آش دا سا ادی پس لسم بیا دا اختر میاش شوال اگه پس بیا ذو القعده یو لسم و ذو الحجه دو رسا نو پدی دو رسو که دا منه ارباتون خواه یکنش بیردم میاش پنیز دا اللہ دو رس میاش دی پکی پا علم دا اللہ کی لوح محفوظ کی لیک دی دا آقا وقت نا یوم پا ماند دا وقت دانا چرا آقا رضینا آقا خلاصون نو یوم دا آقا نا چ پیدا کری رسا اللہ سبحان عظمه کی منها اربعتون حرم د دین سلور دی عزت دی یو لسم دو لسم پیلا یو لسم ذو القعده لورو کی اختر پر چکم میاشتا او ذو الحجه د لوی اختر میاشت دو لسم میاشت اسلامی او محرم پیلا میاشتا دا درې پلین کی دی او رجب و میاشتا دا د دیک بجنگ تنه کی او که جنگ درته کوي تب دفاع کوله شه تفصیل به مخک مډیر کړه ذالک دین قیمه دا دین دې ماز بچ دولس میاشه سرور پکې عزتي ولا تظلم فينا نو ذاته مو کې پرې میاس په ځانو باندې جنگ مو کوي وقاتل مشرکین کاف وجن مسلم مشرکان فدا تر کې ټول به وجن یا ټول مشرکان وجن کپلار دې کړي جنگ وسره کوا کما یو قاتل کو کاف لکه چې جنگ کوي تاسو ټول اپو شي تنبی پوشی چی بیچه که اللہ سر موحیدین و متقین متبر سنتو ده دا اللہ امداد خصوصی تاس فرده این من نسیو دا سوزا کئی چی ولیو تر جنگو کئی انما النسیو یقین رستو کول دا اللہ دوکم اتا خدا میاشتو خبر خیر پا میاشتو بے اوکم یقین رستو کول دا میاشتو زیادی دل دی پا کپر گئی کافران خواستی مو خو اگا میاشتو رستو مخیقی پا ایک با کپر که زیادی دی اگه طریقہ داوا چه مثلا نا پا محرم که با دشمن کم دور تخکار شا محرم لبیس ورک سفر دا بس تکل سفر شوا نو سفر به محرم قبل میا شو دکای کی به دشمن کمزور ما غبان به حمله وکړه نو بل کاله به بیا هغه محرم به خپل ذات را وسته پوهه یقینا رستوکول د نسا ایان سو معنا رستوکول ا د نسیان چې نو دی رولا نسا ایان سو ای رستوکول انما نسیو یقین رستوکول د حکم شرعی حکم شریف سے کہ دغه صدور میاشتو کې بجنګ کوئی دا حکم شریف سے دی چې ول قران زکا دی وینا ول اول علوم زکه دا په کوبر کې عادت ته ګوره د مسلمان صفات وای چې و به قران زکا بیا نور علوم وای کنه کوي انما نسیو یکن رستو کول د حکم شریف حکم د حکم د الله زیاتون فل کور زیاتواله په کوبر کې وزل بیل لذینا خطا کول شي په دې حکم شرعي ته به ورته کول مکول سره هغه کسان کفرو چې کفر کوي یحلونه حلالی دی میاشتو لا یو کال ویسه کال به دا حلال کو دی که به جهاد کو دی محرم کې و حرمون عامن او رامی بندی دی لا بل کال بل کال بیا وایي نه دا بیا محرم محرم بیا راوستو کې لیواتو د تمار حرم الله دې پر چې پوره کی شمیر دم داغ میاشو شرام کری اللہ آثارور میاشو پورا کئی بیا ویوحلو ما حل اللہ ما حرم اللہ نوالا علی دی آغا شرام کری دی اللہ دوین لهم سو عمال عمالیم خیست اکر شدیتا بد عمالا شرکیات بدات واللہ واللہ آدی واللہ پا توفیق نو دی کوم کافران تا بس دوی سی ویلشا پا اولا تیشا تا آتون کو مشرکانو بیانو دای خسمونو دری یو ګور مو د کړکړ مو کوي واورې که نه مونږ واورې دا دور تلوار نه یو منټ پې لګي مړه تا تلوار ګرم ډېر جاتی پوه شې قل قال انسان من عجل تلوار مو کوي یو منټ کې نه تیزې تیزې دی شه نور کې دی شه غوږ کې دی دا زه چې په تبصره کوم دا تاسو ته چې یاد شي په لار دی یادو یې بیا صورت کې مقصد بیان د سلور هغه سلور پر کوم ځای تعلق میدان جا سره دی صورت سلور سی او ولیسا اتیشاتونو پای که دا مشرکانو اقسام بیان شو دری قسمه مشرکین معاهدین چه وعدو تر جنگ نکول شویده بیا دا دو قسمه دی معاهدین موقت وقت مقرر شده یا غیر مقرر دا غیر جدا مقام دی او دوی مدل و محاربین چه ای سر معاهده نشتا نو اغیی لبا سر بغا دا غا اشرو هم چه کنو پا دی که دا یوم یاشا اشل ردی دا باغی تا مولتی پا دی که دی گرد دی فاسی خو پیلا او دی گرد دی بیاوی چکن رویم بیاوی وجه نی او درین دا مستامین امن گوخته دی دا غی دار یا دایی امن الوار که قرآن تا بیان که که مومن شستارو دی دی که نین پول تو رسو زی دی وجه لینشه بیا دا غی دا پر تحدیدات بیان که و تحدیدات بیا دوی میسه دا آیت نمرو نتی سا شروع دا مولیانو صاحبانو اغیلا اگر دو قسم ہو یو یہود مولیان ایو ان پڑھا عیسائیان دو دا جنگ کولو پینزہ وجہ بیان کیا دا چلا امیم باللہ ایمان پا اللہ را دی نو ایمان پا اللہ او خواہی نازولی جو کو اتا خود بارا مروانا من دون وقالت الیہود وزر ابن اللہ دا وجہ واد پا اللہ ایمان او خواہ ترے نازولی منز کے وسیلے جوڑے کرے دوے موجہ دویم ولا بلیوم آخر پر استار از بانی نور ایمان پر استار از پریدا بلکه ایمان آخرت لکه امر خو پریدا پا دین بان پیسی گتی آیات نمبر 33 که تفسیر شد دره موجوا حرام اولال که هل حرمت که تصرف کهی انداغی ده پارا آیات نمبر 31 که جو گر اخپل پیران و استادان مولیان آگی ده هل حرمت دای خبر داتی منی لکه دا خدای خدایانی و تا گویا کوی او بلا خبر آوا سالورم خبر آوا چه لا دون خق نو آوا دین خق پریدن بلکه دا آغا دین اگرنا ختم ہی اپینزم خبر دالا پہ حکم کی تاخیر تقدیم کی اگر میاں شروع تو مکہ کی دیو جو سر جہاد کی دی اس بند کی قرآن مجنا دواؤ کے چلنگ پہ قرآن بانے پوئے کی مگر اپنے عمال تو فکر ہے کی اللہ ٹول مسلمان پہ قرآن پوئے کی سور چھے دے نو مسلمان آن دی کہ شیعہ دے کہ بریلے دے ٹول مسلمان آن دی پہ بنوں بانے کہ دیو باندے دے اللہ ٹول پہ قرآن پوئے کی اللہ ٹول صحیح صحیح مسلمانان کوم چې د الله ته مطلوب دي او الله د مسلمانانو په کافرانو کمزور کوي الله زنګ د ملک امن راولي د ملک کوم باندې امنی ده شیعه د سنی دشمن دی او بل وایي دا رنګ پنجابي د پښتنو د سیاستدانانو کړي ګور دا نوٹ کړئ ځان سره پښتون د پنجابي دشمن کړه پنجابي د پښتون سندې د بلوچ بلوچ د پښتون ټول دا نقصان دی کړی ډیوایډ اینڈ رول دا هغه شی دی انګریزانو ڈیوائڈ اینڈ رول یو تقسیم کا تو بھی حکومت کا بیا ذکر جب متفق چھ قرآن سنت بان متفق چھ بیا دی بادشاہی نہیں چھکل دیو جب مگو چھ کوشش کئی چھا چھ کبرے وے دے چھ قرآن تو رسی چھ ٹول یو مسلمانان چھ ٹول یو چھ جدی خلق سیاستان دی داون دی ازاد نی خلق عوام غلامان کرے دے دعاو کہ چھ اللہ دا عوام دی دو غلامان او ساتھی پخپل کتاب پوئے کی اٹول یو مسلمانان چھ آمین دی چھوٹی دا